Radio 1. Het NOS-journaal. Ziekenhuispersoneel heeft steeds vaker te maken met geweld en intimidatie van patiënten en hun familieleden. Vooral het afschalen van zorg werkt agressie op, zegt de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen Nu 91. Volgens die organisatie moeten ziekenhuizen vaker aangifte doen. In Bulgarije wordt onderzoek gedaan naar het grote busongeluk van afgelopen nacht. Op de snelweg ten zuidwesten van Sofia kantelde een bus met toeristen die van Istanbul op weg waren naar Noord-Macedonië. Minstens 45 van de 52 inzittenden kwamen om het leven. Na de verscherping van de coronamaatregelen wordt er vooral in restaurants, cafés, sportkantines en theaters minder gepint. De daling daar is 20%, zegt ING. Dat komt vooral doordat er na 8 uur 's avonds geen hapjes en drankjes meer mogen worden geserveerd. De helft van de rokers zegt pas dat ze stoppen als een pakje sigaretten €60 kost. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Nu kost een pakje ongeveer €8. Als dat €12 wordt, stopt maar ongeveer 10%, zeggen de onderzoekers. Het weer bewolkt met in het zuiden nog wat regen. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 6 graden in Limburg tot 11 graden aan de kust. Morgen kans op hardnekkige mist en 1 graad of 6. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog wat langzaam rijden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de knopen de Vaanplein en Benelux. Dat komt doordat de rechterbuis van de Benelux-tunnel in de A4 richting Den Haag tijdelijk dicht is. Na een aanrijding op de A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds de linkerrijstrook dicht. Tussen Ast en knooppunt Leendeheide 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Eventueel kan je omrijden via de A73 en de A2. Een spoedreparatie op de N11 Bodegraven-Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. Verkeer richting Leiden kan eventueel omrijden via Den Haag over de A12 en de A4. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De helft van de rokers stopt pas als een pakje sigaretten een serieuze prijs krijgt. We hoorden het vanochtend ook in het Radio 1-journaal. Niet de bijna €8 die het nu kost. Nee, dan hebben we het over maar liefst €60. Wij zijn nog in afwachting van onze spraakmaker, theatermaker Marjolein van Heemstra. Die moest nog even een pakje sigaretten kopen. Nee, onzin natuurlijk, maar die had de trein gemist. Dus is elk moment hier, wel alvast hier voor het Mediaforum. Tom Klein, verslaggever en presentator. Goedemorgen. Goedemorgen. €60, Tom? Ja, dat is veel sigaretten. Voor verslaving lijkt me, ja. Maar als je hem gaat krijgt, doe je het nog niet. Jij rookt niet, hè? Nee, ik ben geen roker. Nee. Is er überhaupt iets waar jij verslaafd aan bent? Nou, als een reep chocola €60 gaat kosten, dan kom ik wel in de problemen, denk ik. Oké, maar de gemiddelde productie en consumptie van chocola, die weet jij wel op te krikken? Die, Sinterklaas is wel goed aan mij, zeg maar. Dus jij hebt nu fantastische tijden. Het is heerlijk. Jij komt helemaal vrolijk hier binnen. Het hele jaar op te wachten, ja. Vol met die, wat is het, serotonine of van die fijne stofjes die erin zitten? Ja. Ook wel eens fijn in deze barre tijden, toch? In Stand.nl gaan wij het over hele andere zaken hebben. Ook iets waar mensen verslaafd aan kunnen raken. Harddrugs gaat het in dit geval om. Het CDA gaat met een nieuw plan de strijd aan tegen de drugscriminaliteit. Onder meer door het gebruik van harddrugs veel harder aan te pakken. De partij wil niet langer gedogen, maar boetes en taakstraffen uitdelen aan gebruikers, zelfs al als je 1 pilletje bij je hebt. Vandaar de stelling, elk bezit van harddrugs moet strafbaar worden gesteld. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het CDA komt met voorstellen om drugscriminaliteit tegen te gaan. Het CDA wil dat mensen die harddrugs op zak hebben direct een boete krijgen. Ook al is het maar 1 pil. Zo zou je niet meer zomaar een blootje moeten kunnen halen in de binnenstad. Gedoogde zogenoemde gebruikershoeveelheden harddrugs zoals ecstasy moet stoppen. Die drugsnormalisatie, ja, daar moeten we echt van af. Want ook al is harddrugs verboden, nu wordt het gedoogde bijvoorbeeld 1 ecstasypil of iets van cocaïne op zak te hebben. In de visie staan talloze andere maatregelen die de partij wil nemen om te voorkomen dat Nederland een narco-staat wordt. De stelling dus, elk bezit van harddrugs moet strafbaar worden gesteld. En u hoort het ook in het fragment. Het gaat om meer plannen die ze hebben. Bijvoorbeeld ook om alle coffeeshops te verplaatsen naar industrieterreinen om het uit het straatbeeld te krijgen. De straffen op de productie van drugs zouden veel hoger moeten. Allemaal gericht dus om niet verder af te staan naar een narco-staat. Waarbij het CDA niet in staat was om op het moment live te reageren. Maar dus wel zeggen dat er een veel strengere aanpak moet komen naar aanleiding van Italiaans voorbeeld. Tom Klein, in Amerika hebben ze het gevoel, geloof ik, dat ze de strijd om de drugs al lang lang verloren zijn. Ja, zeker. En dat zeggen ook steeds meer politici en mensen uit de politiewereld, zeg maar, die daar jarenlang, decennia lang ook miljarden tegen aangegooid hebben. En die zeggen, ja, dat heeft dus helemaal duidelijk niet gewerkt. Nee. Je bent Oud-Amerika-correspondent. Daarom vraag ik, daarom begon ik over Amerika. Als je het hier hoort, heb je dan het idee, ik weet niet of je zelf wel eens gebruikt bij een festival of iets? Nou, die tijd ligt wel lang achter me. Maar kijk, als je het allemaal zo hoort, ze hebben natuurlijk gelijk. Het is natuurlijk, de premier heeft het volgens mij ook al gezegd, elke gram coke is niet onschuldig. En daar zit heel veel menselijk leed achter. En natuurlijk is dat zo. En het zou natuurlijk allemaal niet mogen. Maar ik denk dat het simpelweg niet te handhaven is. Hoe moet je op een festival iedereen die één pilletje bij zich heeft beboeten? Of koffieshops naar industrieterreinen verplaatsen? Dus ik denk dat dat simpelweg niet te doen is. En ik ben daar verder helemaal geen expert in. Dat is vaak wat er wordt gezegd als het gaat om tegen legalisering. Want dat is natuurlijk een discussie die ook meteen komt. Dat men zegt van ja, maar als mensen echt allemaal zouden willen, dan zouden we wat voor elkaar natuurlijk, maar kunnen krijgen. Ik heb ook wel eens een burgemeester gesproken van een Brabantse gemeente of een politiechef die daar te maken hebben met ecstasy labs en milieuvervuiling door drugsafval. En ja, dat is keiharde criminaliteit. Het gaat om ontzettend veel. Dus ik zou denken, concentreer je daar dan meer op. Want dan pak je het bij de wortel aan. Gijs van Houwelingen is preventiemedewerker in de verslavingszorg. Goedemorgen. Goedemorgen. En vindt het juist onverstandig om de gebruiker verantwoordelijk te stellen, of sterker nog te criminaliseren? Want daar komt het dan op neer. Ja, klopt. Ik denk dat echt onverstandig is. Als we dus die mensen gaan pakken die een kleine gebruikshoeveelheid bij zich hebben, dan draagt dat vooral ook bij aan weer het extra stigma van je bent de sjaak als je het bij je hebt. En als je een gebruiker bent, ja, die dingen zijn heel lekker om te doen. En dus ook moeilijk om er vanaf te komen. En ik denk dat dan de drempel alleen nog maar groter wordt om er ook echt iets aan te gaan doen. Hoe bedoel dus je? Ik zou vooral, om bijvoorbeeld voor hulpverlening te kiezen. Ja, op die manier. En als we daar en masse van zeggen dat het eigenlijk de boodschap is van dat je crimineel bent als je het bij je hebt, of dan heb je echt een groot probleem. Het is al een hele stap om naar de verslavingszorg te gaan als je aan het gebruiken bent. Maar je zou dus eigenlijk de stap daarvoor al zetten van, zou het mensen ervan kunnen weerhouden als ze weten ik kan gepakt worden, om het überhaupt bij zich te hebben te kopen en te gebruiken? Daarvan weten we helaas dat daar niet heel veel preventieve kracht van uitgaat. Dat als je weet dat er ergens een grotere straf op staat, dat je het dan dus niet gaat doen. Ik denk dat je echt vooral moet kijken naar hoe je de energie die je nu in handhaving zou willen steken, wat de stelling in ieder geval impliceert, dat je die energie vooral moet steken in goede verslavingszorg en ook wel goede preventie. En ik denk dat dat zich veel meer uitbetaalt dan die gebruiker achterna zitten. Ja. Dankjewel, Gijs van Houwelingen was dat. Meneer Kaya, die denkt daar anders over. Die werkt bij de politie in Amsterdam, belde ons vanochtend. Hij is namelijk juist voor de stelling, elk bezit van harddrugs moet strafbaar worden gesteld. Nou ja, ik denk dat het de handhaving makkelijker zal maken. Ik denk dat het ook een voorbeeld zal geven voor de jeugd. Ik denk, we hebben nu te maken met verschillende lijsten. We hebben te maken met festivals waarbij we ook tolerantiegrenzen hebben, waar we wel of niet gaan handhaven. We hebben te maken met steden zoals Amsterdam, Rotterdam, maar ook andere grenssteden, denk ik, waarvoor mensen uit het buitenland speciaal voor de drugs naar Nederland komen. Ik denk, we moeten onze jeugd beschermen daarvoor. Het stellen van een norm, gewoon een grens, maakt niet uit hoeveel. Je bent gewoon strafbaar als je dat bij hebt, zou denk ik helpen. Het maakt het voor u als agent maakt het overzichtelijker. Alles wat iemand bij zich heeft, betekent gewoon een boete. Dat wij nu zeg maar een festival hebben, hebben we vaak te maken met tolerantiegrenzen, waarbij er ook nog eens keer met het Openbaar Ministerie afspraken moet gemaakt worden vanaf wanneer je ingrijpen. Is het tegelijkertijd, meneer Kaya, is het voor u als agent überhaupt te controleren of iemand iets bij zich heeft? Dat is ook lastig natuurlijk. Je moet sowieso wel goede redenen hebben, wil je iemand gaan onderzoeken. Mm-hmm. En dat is niet bij het langslopen gelukkig. Maar ik denk dat het wel een verbetering zal brengen qua handhaving op het moment dat je gewoon een norm stelt. Ja. Geen harddrugs. Dat is ook niet iets voor niets dat het harddrugs is. Het is geen softdrugs. Maar het wordt wel veel jongeren denken dat bij gebruik van een pilletje bij een festival, men denkt dat het softdrugs is. Alleen men heeft geen idee wat de gevolgen zijn en waarmee je begint, waar het kan eindigen. Mm. En dat is wel iets waar ik me zorgen om maak. Dus ik ben blij dat er in ieder geval een partij is, tenminste, ik hoop dat het breder wordt gedragen in de Tweede Kamer, dat we gewoon zeggen, verbieden die handel. Ja. Want als u nu bij een festival aan het werk bent, hè, als u daar gaat kijken als agent, wordt er dan echt actief gekeken wie er wat bij zich heeft? Ja, er wordt wel gekeken uiteraard. Vooral denk ik bij festivals waarbij het gewoonlijk is om te gebruiken. Dus er wordt wel tegen opgetreden. Alleen ja, je zit gewoon, als je, zoals net ook collega-journalist van je, die iemand wil interviewen bij het station, die denkt hij is aan het roken, maar hij is gewoon aan het blowen op straat. Mm. In grote steden, zoals in Amsterdam, is dat ook al normaal. Ik wil mijn kinderen niet een straatbeeld tonen waarbij drugsgebruik normaal is. Dus ik mijd als vader het liefst dat soort plekken. En ja, ik hoop dat mijn kinderen daar zo lang mogelijk niet mee in aanraking komen. Maar ik maak me wel zorgen. Ja, want dan zou je ook andersom kunnen redeneren van, nou, als het kennelijk zo normaal wordt, moeten we het dan misschien legaliseren? Want dat wordt ook wel vaker natuurlijk door mensen gezegd. Legaliseer het en dan kom je van de problemen af. Dan kunnen we net zo goed alles inleveren. De politieorganisatie, OM ook wegdoeken. En de criminaliteit ontstaat. Daar kan je ook niks tegen doen. Dus laten we alles dan maar legaliseren. Wetboek van strafrecht verscheuren en doorgaan. Dat maakt u kwaad, hè, volgens mij, als dat geroepen wordt. Ja, dat legaliseren vind ik gewoon geen oplossing. De heer Kaya was er dus van de politie, die daar enigszins gefrustreerd over is en duidelijk dus niet voor legalisering is. We gaan ook ons oor te luisteren leggen bij misdaadverslaggever van de Telegraaf, Mick van Wely. Mick, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft hij een punt, deze agent? Van ja, daar kun je overal wel mee stoppen als je het zo benadert. Nou, ik vind het een heel moeilijk, het is een heel lastig dilemma. Wat ik trouwens wel herken is wat hij zegt over dat gebruik op straat. Ik stoor me er ook enorm aan als ik met mijn kinderen door Amsterdam loop en van die paupers lopen daar te blowen en je kinderen staan gewoon in de blowlucht. Dat vind ik echt heel vervelend. Maar het plan om het strafbaar te stellen, ik vind dat op dit moment is het net niks. Je mag wel gebruiken. Maar tegelijkertijd is de handel, de grootschalige handel, is verboden. En dat maakt het probleem heel lastig. Dus als een CDA dan zegt van laten we nou elk, maakt niet uit wat je bij je hebt, al is het maar een splintertje, dat maken we strafbaar. Kijk, wacht even. Vooropgesteld vind ik namelijk, iedereen moet zelf weten wat hij met zijn eigen lichaam doet. Ik vind dat iemand die drugs gebruikt ook moreel niet verwerpelijker dan iemand die 2 flessen wijn per week wegpikt. Of het nou een pilletje of wijn is. Alleen is het probleem dat je daar wel mee de drugsindustrie overeind houdt, met alle gevolgen van dien. Dus dat is een feit, dat is gewoon niet anders. Alleen, zoals het nu is, is het lastig. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als je inderdaad een boete gaat. Het bezit van een pilletje of coke, dat je daar een boete op stelt. En weet ik het wel, €1.000, €1.500 of €500. Misschien moet je dat experiment maar een keer voeren en kijken wat er gebeurt. Ja, maar daarmee, anderzijds, als je kijkt naar Amerika met repressief drugsbeleid, dat leidt tot overvolle gevangenis. En daar is het drugsgebruik niet minder. Dus daar zitten ook weer nadelen aan. Ik denk of je moet legaliseren. En ook, alleen dat is weer bijna onmogelijk, want dat moeten alle landen doen. Ja. Of je moet het gebruik strafbaar stellen. Maar zoals het nu gaat, is het 3 keer niks. Nee, en het CDA heeft het over het Italiaanse voorbeeld. Gaat het daar zo goed? Ja, nou ja, hij noemt het Italiaanse voorbeeld. Ik wil dan bijvoorbeeld wijzen op het Hongaarse voorbeeld. Ik heb een half Hongaarse achtergrond en ik ken daar de situatie goed. Daar is het gebruik aanzienlijk minder dan in Nederland. En daar zijn strenge straffen. En ik vind het aan de andere kant absurd dat je 3,5 jaar of 4,5 jaar cel krijgt voor een paar honderd pillen. Maar feit is dat de drugsproblematiek daar veel is en de criminaliteit. Ja. Dus er is daar geen gebruikerscultuur. In Nederland is het volstrekt normaal. Het oude blowen is tegenwoordig het snuiven of het pillenslikken. Er is nul taboe. En dat vind ik ook. En wat ik helemaal mis. Maar als je het over normaliseren hebt, legaliseren, dan maak je wat nu normaliseren, waar meneer Kaya problemen heeft, wat jij nu ook aankaart, ja, dat wordt dan gewoon dagelijks en normaal. Ja, dat klopt. Maar het is. Maar zoals het nu is, werkt het gewoon niet. Het is net als bij het achterdeurbeleid, wat ook krom is. Hè. Aan de ene kant mag je er niet bevoorraden en aan de andere kant mag je het wel kopen. Zoals het nu is, werkt het niet. En ik denk dat er bij niemand enig gevoel is van, hey, het mag niet. En ik denk als je daar boetes op gaat zetten, dat je dan in ieder geval wel krijgt dat mensen minder gebruiken. En wat ik ook mis, is gewoon campagnes. Waarom zie je niet dagelijks op televisie campagnes over de gevaren van het gebruik van drugs? Ja. Ik zie ze niet. Vroeger waren die er wel. Dat is wat die Gijs van Houwelingen ook aanhaalde als hulpverlener. Hij zegt, laten ze daar nou eens de energie in steken. Dat mensen bewust zijn waar ze aan bijdragen en wat ze nou eigenlijk doen. Want je hebt het aspect vanuit de volksgezondheid, maar het CDA oppert dit vooral vanuit de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Hè? Het is de kans waard. En dan is er nog één dingetje. Je hebt natuurlijk een enorm handhavingsprobleem. Op het moment dat je moet gaan handhaven op het bezit van drugs, dat is bijna niet te doen. Maar ja, misschien moet je eens experimenteren. Zeggen, goed, we gaan eens een jaar kijken en een boete van 500 of 1000 euro op het bezit. En kijken wat er gaat gebeuren. Misschien is dat de moeite waard. Dan zul je niet meteen zien dat de hele drugsindustrie in elkaar dondert. Maar allicht is het proberen waard. Goed, helder. Want wij zijn natuurlijk maar een klein druppeltje, neem ik aan. We hebben ook een enorm export, een enorme afzet naar het buitenland. Dus je kunt dit misschien in Nederland strafbaar stellen. Maar daarmee is maar de vraag of je überhaupt de georganiseerde misdaad een klap kunt toebrengen, toch? Zeker, maar Nederland speelt wel een hele voorname rol in dat ecstasy. In de productie van ecstasy wereldwijd. En ik denk dat er wordt natuurlijk wel een aanzienlijk gedeelte hier in Nederland geconsumeerd. Zeker als het gaat om pillen. En inmiddels ook cocaïne, want dat gebruik was ook zwaar toegenomen. Helder, dankjewel voor jouw toelichting. Misdaadverslaggever Mick van Wely was dat. Inmiddels is onze spraakmaker ook binnen, Marjolein van Heemstra. Welkom, Marjolein. Wil je nog een duit in het zakje doen? Of? Het staat zo ver van mij af. Wat ik wel interessant vond, wat ik meekreeg net, is dat ik heb ook het idee, als ik om me heen kijk, dat mensen heel slecht besef hebben van waar ze aan bijdragen op het moment dat je drugs gebruikt. Ik ken allemaal mensen die dan wel hele hoge morele standaarden hebben over andere dingen. Over hun eten en hun koffie en dat soort en hun yoga-snuivers, worden die wel genoemd? En dan vind ik het toch wel gek dat ze eigenlijk geen idee hebben waar ze aan bijdragen op het moment dat ze... Voel je de discussie wel eens met ze? Nee, die ga ik eigenlijk niet aan. Nee. Geen zin in. Pick your battles, denk ik dan. Ja. Maar ja, dat valt me wel op. Wouter, die belde ons vanochtend naar aanleiding van de stelling elk bezit van harddrugs moet strafbaar worden gesteld. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met die stelling? Oneens. Oneens. En waarom? Dat gaat volgens mij helemaal niks uithalen. Mensen willen toch drugs gebruiken en die gaan dat toch doen. Hm. En de pakkans is denk ik ook zo minimaal. Ga maar een heel klein pilletje op een festival bij iemand zoeken en dan bij elke bezoeker. Dat risico nemen mensen en van oudsher mensen willen gebruiken. Dus dat gaat gewoon, dat gaat niks oplossen. Dat gaf de agent ook wel toe, hè? Het wordt lastig. Alleen zegt hij, het is in ieder geval wel overzichtelijk dat je niet allerlei onderhandelingen hebt van een kwartje mag wel, maar een hele pil niet of twee sowieso niet. Dan heb je gewoon het strikt helder, als iemand wat bij zich draagt, is het strafbaar. Maar wat jij zegt, iedereen wil toch gebruiken. Jij hebt zelf ook drugs gebruikt. Sterker nog, je bent verslaafd geweest echt eraan, hè, begreep ik? Ja, correct. Ja, ja. En is dat gewoon begonnen met een keertje wat proberen? Jawel, maar ik merkte wel dat het gewoon echt helemaal mijn ding was. Dus ik kan me voorstellen dat andere mensen dat niet zo hebben. En ik denk dat de verslaafde dat eigenlijk een beetje al in zich heeft. En dat wordt getriggerd door dat eerste pilletje of dat eerste schuifje te nemen. Mm. Maar ja, als ik naar mezelf kijk, hoe strafbaar jij het ook maakt in die tijd, had dat niks uitgemaakt om het te stoppen. Nee. Dus, maar het gaat erom hoe je voorkomt dat mensen überhaupt het eigenlijk dan gaan proberen. Als je helemaal terug zou gaan, hè? Ja, maar kijk naar landen waar het enorm strafbaar is. In Thailand of iets, daar is het probleem net zo groot. Mm. En mensen zijn toch altijd nieuwsgierig en die vallen er een keer voor. Ik denk dat je dat niet kan. Ik denk dat je beter kan aan je voorlichting en in hulpverlening tijden geld kan stoppen, dan opnieuw de war of drugs weer op een andere manier te gaan benaderen. Want nee. Dat is eigenlijk wat de preventiemedewerker Gijs van Houwelingen aangaf, van stop nou heel veel geld in verslavingszorg en in de voorlichting. Ja, want ik heb dat zelf ook gemerkt. Op het moment dat je dan zo sterk bent om van oké, nu is het genoeg, nu wil ik stoppen, dan ga je rondbellen en kijken wie jou kan helpen. En dan zag ik toch wel overal dat er niet genoeg expertise was op ieder vlak. Wachtlijsten, hele commerciële partijen die misschien niet altijd het beste met je voor hebben. Mm. Dat moet je zelf ook maar uitzien te vinden en wachten en kijken. En ik denk, pak er dan iemand uit die je kan helpen. Ja, dus investeer daar meer en stop daar meer geld in. Helder. Dankjewel, Wouter. Was dat voor jouw bijdrage. Joost Sneller is Tweede Kamerlid van D66. Meneer Sneller, goedemorgen ook. Goedemorgen. Hoe kijkt D66 naar het plan van het CDA? Ja, ik vond het een onverstandig en ook gevaarlijk plan van het CDA. Maar ik denk dat de drugskartels wel... Nou, ik denk dat de drugskartels vanochtend juichend wakker zijn geworden. Want de politie die al overbelast is, die krijgt zo meteen zijn handen vol aan het opsporen van mensen met één pil, in plaats van zich te richten op de georganiseerde criminaliteit. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Ja, nou, het plan behelst niet alleen maar nog mensen gaan controleren. Ik neem aan dat u het bredere plan van het CDA wel heeft gelezen. En het gaat ook wel degelijk om hogere straffen. En natuurlijk zit die opsporing van de grotere drugslab en de productie er ook wel degelijk bij. Zeker, ik heb gezien dat ze mensen met wel één pil dat die strafbaar moeten worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar dan heel veel politiecapaciteit naartoe gaat. En dat is, ja, denk ik, een hele grote afleidingsmanoeuvre van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Wat zou u dan voorstellen? Nou, ik denk dat voor ecstasy onderzoek op onderzoek van het RIVM en anderen heeft laten zien dat het een stuk minder schadelijk is dan alcohol en tabak bijvoorbeeld. En dat we veel meer zouden moeten kijken hoe kan je nou dat verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit echt aanpakken door dit ook te gaan reguleren. Ja, dus u zegt dat normaliseren, wat we zien in de samenleving, wat meneer Kaya bijvoorbeeld, die bij de politie werkt in Amsterdam, een doorn in het oog is. Hij zegt in zo'n maatschappij, daar wil ik mijn kinderen eigenlijk helemaal niet in rond laten lopen. Maar u heeft juist zoiets, laten we het maar helemaal normaal maken dat het gebruikt wordt. Nou, ik denk dat het verstandig is om realistisch te zijn over drugs. Alle drugs hebben risico's. Mm-hmm. En dat geldt voor alcohol, tabak, dat geldt voor ecstasy, dat geldt voor cannabis. En vervolgens kijken, wat werkt er nou het beste? En onderzoek op onderzoek heeft laten zien dat de war on drugs heeft geleid tot meer war en meer drugs. Nou, dat lijkt me dus niet de weg waar we verder op moeten gaan. En dus moet je kijken naar een realistische manier om het wel te doen. En dat is ook inderdaad, zoals de vorige spreker ook zei, voorlichting geven, echt goed werk maken van preventie. En ook zorgen dat als mensen het toch gaan gebruiken, dat het dan veilig is. Ja. Terwijl het criminaliseren van de gebruiker ertoe leidt dat mensen geen zorg zoeken, pillen niet laten testen en dat we dan meer slachtoffers krijgen en meer dodelijke gevallen. Want het CDA bijvoorbeeld refereert aan Italië. Net Mick van Wely refereert aan Hongarije, waar de straffen gewoon veel hoger zijn en men het dus minder gebruikt. Dus het kan misschien wel degelijk een effect hebben. Nou, er zijn heel veel landen met heel repressief beleid waar gewoon het gebruik nog steeds veel hoger is. Maar wat belangrijker is, waar ook veel meer overdoses of het mijden van zorg. Want ja, ik bel maar niet met 112 of 911. Want dan word ik opgepakt terwijl ik eigenlijk wel zorg nodig heb. En als je nou dit soort mensen zorg biedt in plaats van uitsluit, dan is dat volgens mij een stuk beter voor de volksgezondheid. Ja, en het is natuurlijk ook van welk aspect ga je uit, hè? Kijk je naar de volksgezondheid of kijk je naar de aanpak van de georganiseerde misdaad? En er zit volgens mij ook een essentieel verschil in, dat u zegt, het CDA wil mensen überhaupt van het gebruik van drugs afhouden. Dat heeft u minder, als ik het zo hoor. Nou, ik zou inderdaad wel willen wijzen op de gevaren. Dat kan ook veel beter als je het reguleert. En ik denk dat volksgezondheid en veiligheidsbeleid hier hand in hand gaan door het meer te reguleren. Want dan pak je ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit en al de kartels aan. Terwijl eigenlijk wat de overheid nu doet is het verdienmodel van de kartels in stand houden. Ja. Ik ben wel benieuwd wat er straks uit de hele formatie gaat rollen. Want het hoofdstuk georganiseerde misdaad en ondermijning is eentje die zeker naar wat er afgelopen jaar is gebeurd, volgens mij heel hoog op de agenda staat. En het is me in ieder geval duidelijk dat twee van de vier partijen het niet met elkaar eens zijn over de aanpak. Nee, ja, ik was ook verrast door de timing van dit CDA-plan. Maar ik denk dat er weinig geheimen in stonden. En dat het goed is dat mensen ook weten waar het CDA voor staat. En dat wat mij betreft een onverstandige en gevaarlijke weg is. Het gaat mij meer om, het gaat mij meer om of er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. En als ik nu al hoor dat partijen het niet eens zijn, dan ben ik heel benieuwd hoe slagvaardig het kabinet, een nieuw kabinet, in ieder geval de georganiseerde misdaad gaat aanpakken. Nou, uiteindelijk denk ik dat we zijn het ook over veel dingen eens op dit gebied. U schetste er al een paar. En dat als wij elkaar kunnen vinden op het reguleren van een aantal drugs, zoals ook veel burgemeesters van ons vragen, dat er wel degelijk wat veel mogelijk is. Joost Sneller, Tweede Kamerlid van D66. Hartelijk dank. Dan Jochem Jansen, startte de nationale campagne Normaal over drugs. Meneer Jansen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het een beetje het standpunt wat Joost Sneller net ook verkondigde? Ja, ik denk dat wij heel erg aansluiten bij dat standpunt. Hm. Ik ben eigenlijk nog veel meer bezorgd vanuit onze jongere generatie. Ik denk dat wij een goed voorbeeld moeten geven over hoe willen we nou eigenlijk dat onze jeugd verantwoordelijk kan omgaan met dit onderwerp. En ik ben altijd heel bang dat repressie, verbieden, veel macht zetten op iets dat niet mag bestaan, dat eigenlijk averechts werkt. Mm. En dat is eigenlijk ons standpunt ook. Daarom ook Normaal over Drugs, een campagne die heel erg benadrukt, moeten we niet eens normaal naar de feiten kijken en realistisch de wetenschap op tafel leggen. Mm. In plaats van maar ervan af willen. Want het lijkt wel alsof we, zoals CDA eigenlijk stelt, ze zeggen eigenlijk, we willen er vanaf, het mag niet bestaan. En als je kijkt naar hoe de situatie nu is en je kijkt naar wat de feiten zijn, dan kun je zeggen, maar misschien bent u het niet met me eens, iedereen die nu gebruikt is een afnemer van uiteindelijk de georganiseerde drugscriminaliteit. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie paradox. Dus, is toch de situatie nu, of vergis ik me? Je zou kunnen zeggen, ik verbied iets waarmee ik automatisch iets criminaliseer. Want hij die... Nee, dat weet ik, maar het is nu verboden. Ja, dat klopt. Maar dat verboden leidt tot criminaliteit. Kijk, als je... Stel nou even, we nemen een ander scenario. Ik kan ecstasy kopen bij de apotheek. We nemen even een hele andere weg. Daarmee is het uit het criminele circuit. Kan de overheid het controleren en managen? Is er belasting over te betalen? Weten we... eigenlijk de gang van zaken. Wat je nu doet, is eigenlijk, je geeft het weg aan een onduidelijke omgeving, namelijk het criminele circuit, en hebt vervolgens geen grip meer. Vervolgens raak je in paniek over het gebrek aan grip en wil je het nog harder gaan verbieden. Dus je komt in een eindeloze paradox, die natuurlijk al 40 jaar gaande is, sinds de jaren 70, het aanvang van de war on drugs. En de vraag is waarom we niet willen leren van datgene wat we al 40 jaar missen. Nee, maar dan begrijp ik u, want u zei van we moeten kijken naar hoe de situatie nu is en daar helder over zijn. En denk op dit moment is het zo dat als jij iets afneemt, dat dus via de georganiseerde misdaad tot stand is gekomen. Maar u vindt, je moet dus de boel eerst legaliseren en dan ga je op een heel andere manier ernaar kijken. Nou ja, je moet een keuze maken in de maatschappij. Mag drugs bestaan of niet? Dat is de eerste. Dus vinden we het gerechtvaardigd dat iemand drugs mag nemen? Mm-hmm. Indien je dat niet vindt, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan moeten we onbeperkt budget zetten op verbieden, ondermijnen, strafbaar maken, et cetera. Vind je dat het wel mag bestaan, dan moet je kijken naar volksgezondheid, risico's en de voordelen van drugs. Ja. Dat is eigenlijk de afweging die we moeten maken. Helder. En de vraag is natuurlijk, daar heb ik nog één toevoeging op. Heel kort, ja? Ja, tuurlijk. Één toevoeging op. De vraag is natuurlijk, wie bepaalt of die wel of niet drugs zou willen nemen. Is dat onze vertegenwoordiger of zijn wij dat zelf? Ja. Nou ja, dat is weer volgens mij een hele principiële discussie, waar wel over mede besloten wordt natuurlijk in Politiek Den Haag. Dank u wel. Jochem Jansen is van de nationale campagne Normaal over Drugs. 60% is voor van de mensen die heeft gereageerd en zo'n 62% voor, 38% tegen. Elk bezit van strafdrugs moet strafbaar worden gesteld. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik, zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mooi hè, al die herfstkleuren. Maar de mooiste zijn toch die op je bord. Zoete aardappel-andijvie-stampot. Natuurlijk met een lekker stuk rookworst. Dat ziet er niet alleen lekker uit, zo smaakt het ook. Dat kan alleen maar Unox zijn. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpiano's.nl. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Thierry is gevaccineerd en Willem Engel een AIVD-agent. Nieuw niveau van nepnieuws gaat rond op Twitter, namelijk over de complotdekkers zelf. We gaan het er zo over hebben in ons mediaforum met Tom Klein, journalist en presentator. Schrijver en columnist Roos Slikker is er ook. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. En onze spraakmaker is vanochtend schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. Eerst nu het NOS-journaal met Jan van der Putten. Ziekenhuispersoneel heeft steeds vaker te maken met geweld van patiënten en hun familie. Sinds er nieuwe coronamaatregelen zijn, wordt er meer gescholden en geïntimideerd. Vooral het afschalen van zorg wekt agressie op, zegt voorzitter Salden van de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, nu 91. Werkgevers moeten ziekenhuispersoneel volgens haar veiligheid bieden en aangifte doen van geweld. In Bulgarije is het onderzoek naar het dodelijk busongeluk van afgelopen nacht in volle gang. De bus reed ten zuidwesten van Sofia van de weg, kantelde en brandde helemaal uit. Zeker 45 van de 52 inzittenden kwamen om het leven. Er zijn nog veel vragen, zegt correspondent Tijn Sade. Ja, hoe die bus gecrashed is afgelopen middernacht, dat is allemaal nog onduidelijk. Wel of niet een lekke band of een menselijke fout. Of gewoon, zoals wel vaker in Bulgarije, door gewoon de enorme slechte situatie op de wegen. Nou, Bulgaarse media die melden dat de passagiers klem kwamen te zitten omdat die bus kantelde. Ja, en daardoor, dat ze daardoor niet meer naar buiten konden. Allemaal nog veel onduidelijk. De touringcar kwam uit Istanbul en was waarschijnlijk op weg naar Noord-Macedonië. De premier van dat land en de interim-premier van Bulgarije zullen de plaats van het ongeluk vandaag bezoeken. Het CDA wil boetes en taakstraffen voor bezit en gebruik van harddrugs. Dat Nederland zoveel zware drugscriminaliteit heeft komt mede door het gedoogbeleid, zegt CDA-kamerlid Kuik. Na de verscherping van de coronamaatregelen wordt in restaurants, cafés, sportkantines en theaters minder gepind. De daling daar is 20%, zegt ING. Dat komt vooral doordat er na 8 uur 's avonds geen hapjes en drankjes meer mogen worden geserveerd. Nico-Jan Hoogma stopt komende zomer als directeur topvoetbal bij de KNVB. Hij verlengt zijn aflopende contract niet. Hoogma is sinds 2018 verantwoordelijk voor het Nederlands elftal bij de mannen en de vrouwen. Hij leidde 3 keer de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Een forse verhoging van de accijns op tabak leidt er niet toe dat de meeste rokers stoppen met roken. Pas wanneer een pakje sigaretten duurder wordt dan €60, zegt de helft te willen stoppen. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Maar zelfs dan stopt lang niet iedereen, hoorde verslaggever Josephine Trehi van Rokers. Ik denk toch wel dat ik blijf doorroken. Echt? Ja. Als een pakje €60 zou kosten? Oh ja, daar ga ik er wel over nadenken, ja, om te stoppen. Ik denk dat ik altijd zal blijven roken. €60 per pakje. Zou je dat ervoor over hebben nog? Ik denk het wel. Maar dat is toch niet te doen? Het is minder roken. Maar het idee om helemaal te stoppen, daar word ik kriebelig van. Nu kost een pakje sigaretten ruim €8. Als dat €12 wordt, wil maar 10% stoppen. Volgens een van de onderzoekers toont dat aan hoe verslaafd Nederlanders zijn aan roken, maar ook dat de sigaret hier nog relatief betaalbaar is. Acteur Kevin Spacey moet de makers van tv-serie House of Cards ruim €26 miljoen schadevergoeding betalen. De rechtbank in Los Angeles heeft dat bepaald in een arbitragezaak. Spacey speelde een van de hoofdrollen in House of Cards en was uitvoerend producent. In 2017 werd de acteur beschuldigd van seksueel wangedrag en werd hij uit de serie geschreven. Volgens de makers leverde Spacey's gedrag een schadepost op van tientallen miljoenen. En het weer bewolkt, eerst nog wat regen, later droog en af en toe zon. En het wordt 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust. Morgen kans op hardnekkige mist, dan wordt het een graad of 6. Dankjewel Jan, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen, vertraging bij Rotterdam. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is de rechterbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 11:15. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen de knopen de Vaanplein en Benelux zo'n 3 kwartier vertraging. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tot slot tussen Asten en Gelder op 5 kilometer. 20 minuten vertraging. Er was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer open. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Bolpiano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bolpiano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpianos.nl. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet betaalbaar, want voor slechts enkele euro's heb je een vet goede makreel. Ga voor gerechten met makreel naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel uit de meeslepende serie De 7 Zussen van Lucinda Riley. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Wist jij al dat makreel vet betaalbaar is? Makreel, vet goed. Je business laten groeien? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50%. Op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Nieuwe deuren openen? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemeyer Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, met nu Spraakmakers en de media. Thierry Baudet reageerde hoogst verontwaardigd op de trending hashtag Thierry is gevaccineerd. Is het een grappig koekje van eigen deeg of nepnieuws dat je beter niet kunt verspreiden? En we kregen gisteren collectief een laatste waarschuwing van de heren Rutte en De Jonge. Welke toon moeten zij nou aanslaan? Wil het nog een beetje effect hebben? Dat gaan we bespreken in ons mediaforum met de presentator en verslaggever Tom Klein, columnist voor onder meer het Parool Roos Slikker, en onze spraakmaker is theatermaker en schrijfster Marjolein van Heemstra. We beginnen natuurlijk traditiegetrouw met jullie eigen mediamomenten. Roos, jouw moment gaat over de veelbesproken biografie. Van Erika Meiland. Precies. Die werd ook besproken in de NRC Handelsblad. En laten we zeggen dat de betreffende recensent zijn mouwen nogal opgestroopt had. En eigenlijk ook zei van, je moet het vooral niet kopen. Dat stond er eigenlijk letterlijk in. Wat sowieso al niet zo vaak gebeurt. Dus het was een recensie waar nogal wat om te doen was, et cetera. Ja. Maar nu wordt, tegelijkertijd, krantenbedrijven zijn ook kleine winkeltjes. Webshopjes, dus die verkopen gewoon boeken. En wat wordt er zeer hoog aangeprezen op de site van NRC. En dat is dezelfde biografie. Op zijn minst opmerkelijk, ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. We hebben even gebeld met Elske Schouten, die natuurlijk ook in ons mediaforum zit, adjunct hoofdredacteur van NRC. En zij zegt, commercie en redactie zijn gescheiden. Nou, die kunnen we denk ik zelf ook wel invullen. Ja, natuurlijk. En kranten moeten ook helemaal geld verdienen, dus zo werkt het. Maar, zegt ze, we willen niet de schijn wekken dat we boeken positief gaan recenseren om ze te verkopen. Dus dat is de, als je hem om omdraait. Zeg ja, maar. Oh ja, ja, dat telt. Ja, goed. Ja, niettemin verkopen wij natuurlijk wel graag goede boeken, zegt ze. En daar hoort dit boek dus niet bij. De baas van onze webshop vertelt ons dat we dit boek toch verkopen, omdat we automatisch alle Nederlandse boeken verkopen. En het wordt automatisch aangeprezen op het moment dat het in de top 10 van best verkochte boeken in Nederland staat. Ik denk wel dat ik kan dit wel volgen, maar ik denk wel dat de perceptie van veel lezers en van mezelf, denk ik ook een beetje, is dat het wordt aangeraden vanuit de krant. Ik weet heus wel dat redactie en commercie los van elkaar staan. Ik vraag me af of alle lezers dat zich zo bewust zijn. Die scheidslijn is natuurlijk vaak toch een beetje diffuus. Ik denk wel, kijk, waarom zou je als krant anders boeken verkopen? Ik bedoel, je wilt toch ergens ook een soort van predicaat van NRC raad mij dit aan. Dus het zal wel een goede zijn. En dan gaat het met name om het feit dat het aangeprezen is, dat het automatisch is, als het in de top 10 staat, wordt het aangeprezen. Jij zou eigenlijk zeggen, maak je eigen keuzes dan. Ja. Nou ja, misschien wel. Ja. Laat ik het zo zeggen, ik kan me best voorstellen dat dit verwarring oproept. Ja. Dat wel. Marjolein, hoe kijk jij daar ook als schrijfster tegenaan? Ik denk, heeft NRC niet een eigen boekentop 10 ook? Nee, ja, ze recenseren dus, maar dit is dus wat wordt aangeprezen. Ja, precies. Ja, nee, wat Roos zegt, daar ben ik mee eens. Zou het natuurlijk mooi zijn als ze gewoon hun eigen keuzes maken. En dan voel je als schrijver ook veel meer gewaardeerd en serieus genomen. Ja. En het is al zo moeilijk om door die top 10 heen te komen, want dat zijn vaak toch de standaard dingen die je verwacht. En ja, daar komen heel veel schrijvers gewoon nooit doorheen. Dus als NRC dat ook nog klakkeloos overneemt, is natuurlijk wel jammer. Maar dan kom je wel weer op dat eerste punt, zit ik nu te denken. Als je dat dus doet, dan heb je dus een recensent die een onafhankelijke recensie schrijft over een boek. Zeker. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan zou je misschien ook de vraag moeten stellen, moet vanuit de krant, met het keurmerk van de krant, de producten worden gekocht die in diezelfde krant worden beoordeeld? Ja. Daar gaat dit eigenlijk over. Want ik vind het prima dat de krant deze biografie verkoopt. Maakt mij verder helemaal niet uit. Ik denk alleen wel, ik vind het feit dat de krant ook winkel speelt ingewikkeld. Ja. En wat dus de commerciële tak is versus de journalistieke tak. Of iedereen dat onderscheid ziet, is een interessante. Bij deze hebben we hem dus geschetst. Maar het roept wat verwarring op, dat hebben we gemerkt. Tom Klein, jouw mediamoment gaat over de Australische verslaggever Matt Dorn van Seven Network, die naar Engeland werd gestuurd om Adele te interviewen, maar niet helemaal zo kunnen we beluisteren met het gewenste resultaat. So Seven sending my across the other side of the world, right, to interview the singer Adele. But he hasn't listened to her album, so she says you can't use the interview. It is extraordinary, Chris, but I must say, look, Matt seems like a lovely bloke, but heaven help us, do your homework. Je huiswerk. Ja. Als je Adele gaat interviewen. Je huiswerk. Ja, nou ja, ik ken hem niet, de arme Matt, maar die was dus helemaal van Sydney naar Londen gevlogen. Zijn channel had er ook nog €700.000 voor betaald voor een publiciteitsdeal. Dat zij de enige in Australië waren die Adele mochten interviewen. En hij zat daar en op een gegeven moment, en of dat nou vooraf of halverwege is, vroeg Adele, wat vind je er eigenlijk zelf van? Zei hij, oh nee, ik heb helemaal niet geluisterd. En toen zei Sony, de bedrijf dat erachter zit, zei, hoe kan dat dan? We hebben je toch een linkje gestuurd. Nou, dat was dus het enige mailtje dat hij had gemist. Mm-hmm. Namelijk met de link naar het hele album van Adele. Dus hij had dus ook werkelijk niet door dat hij dat linkje gekregen had. Dus hij was er volledig blanco ingegaan. En toen heeft Sony dus gezegd, nou, dan mag je het ook niet gebruiken. Terwijl het gesprek, zegt Matt zelf, heel leuk was. Ja. En dat ze zelfs 29 minuten hadden gepraat in plaats van 20 minuten. Maar Sony zegt dus het hele gesprek mag niet uitgezonden worden. Want dat was dus een voorwaarde dat je dat had moeten zien. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En hij zegt, oh, wat erg. En Adele zelf zei later dat ze het ook heel vervelend vond. Ik moest een beetje denken, dat is echt je allerergste nachtmerrie. Ja, dit je overkomen? Of zeg je, als je weet dat je dit interview gaat doen, dan ga je er desnoods achteraan van, jongens, ik heb het album nog niet gekregen. Ga je, jongens, hoe ik moet toch wel een beetje, je wilt toch dat boek van tevoren ook lezen? Of ik moest een beetje denken, dat als correspondent heb je veel van die spookverhalen van die en die correspondent die vloog net naar Europa op 11 september en het duurde vervolgens 6 dagen voordat hij weer terug was in Amerika of dat soort dingen. Nou ja, ik denk dat met de komende jaren ook wel zo van, oh ja, jij bent diegene van dat interview. Ja. Ja, maar dan nog, Sony eigent zich ook wel veel macht toe. Ik ook wel. Want je kunt wel zeggen van, ja, hij had natuurlijk gewoon achteraan moeten bellen. Vind ik op zich ook wel. Maar ik heb ook wel begrepen dat platenmaatschappijen tegenwoordig best wel een hele grote broek aantrekken. En ook soms juist zeggen van, je mag 10 seconden van de nummer luisteren. Of iets heel korts, weet je wel. Dus dat je dan misschien zou kunnen denken, ja, ik mag het nog niet luisteren. Ik mag het nog niet luisteren, nee, of ik moet het luisteren. Ja. Maar het is wel een momentje dat je denkt, Ja, even een belletje was wel een goed idee geweest. Ja. Of inderdaad, je mag twee keer luisteren. Op basis daarvan moet je recenseren. Ja. Waar natuurlijk ook discussie over was. Van geeft dat je de gelegenheid om alsnog een goede recensie te kunnen geven. Adele heeft er trouwens hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat bij Spotify de shuffle knop bij albums wordt uitgezet. Dat werkt in eerste instantie sympathie. Dat je dus in de volgorde van een album de boel gaat luisteren, zegt Volkskrant-journalist Rob Freek ook. Maar misschien is er ook wel sprake van een hele grote invloed voor een hele grote popmiljonair. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik denk allebei. Ik snap wel heel goed dat je dat doet. Ik zou het ook vreselijk vinden als iemand zo een boek zomaar gaat shuffelen of zo. Dat slaat toch ook nergens op? Je hebt een bepaalde opbouw in gedachten. Ja, je hebt daar volgens mij heel goed over nagedacht met een dichtbundel ook. Dat lijkt losse dingen, maar dat is echt een compositie. Dus waarom dan gebruikt ze toch haar macht op in ieder geval in dit geval voor iets wat ertoe doet. Om eigenlijk haar dus artistieke proces te laten overkomen. Ja, als je dan voor die artisticiteit gaat staan, dan vind ik dat wel goed. Ja, Hooslikker? Ja, ik ook. Ik vind het als het helpt om je werk te beschermen, want dat is eigenlijk wat je dan doet. Mm-hmm. En je hebt inderdaad een bepaald idee. En ook in een boek kan iemand natuurlijk bij het einde beginnen. Maar dan weet je wel heel erg zeker dat dat heel gek is. En als je gaat shuffelen, sommige albums zijn ook niet zo goed shuffelbaar en andere wel. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja. Overigens was bij het vorige album zo dat het album pas na een half jaar op Spotify mocht komen van Adele. Dus het is niet dat ze nu in één keer al haar macht inzet. Nou, we kunnen veel van haar hebben, volgens mij. Ja, en je hebt volgens mij ook hoe noem je dat, groepen of artiesten die hun dingen helemaal niet op Spotify willen hebben. Ja. Dat lijkt me nog erger. En jij zegt ieders artiest is dat goed recht. Nou, kennelijk, om die eisen te stellen. Ja. Dan een tweet van cabaretier en programmamaker Diederik Ebbingen maakt de tongen flink los. Hij tweette dat Willem Engel een AIVD-agent is, was al heel lang bekend. Net als dat Thierry Baudet al in augustus een tweede Pfizer-vaccin heeft gekregen. Zien ze het echt niet of willen ze het niet zien? Tom Klein, een tweet die breed is opgepakt. Sterker nog, het werd trending. Ja. Met ook het zinnetje erbij, zien ze het echt niet of willen ze het niet zien? Dat is vaak wat wordt onder complotdenkers ook wordt gezegd. Van, zijn wij nou de enigen die het echt begrijpen? Dus koekje van eigen deeg, moet je zo doen? Ja, ik vind dat leuk. Ik heb vanmorgen nog even gekeken dat die hashtag van over Thierry Baudet, dat is nu 16.500 keer gebruikt. En ik vind dat geestig en ik vind het ook een koekje van eigen deeg. Ik bedoel, er is al zoveel narigheid rond al het gedoe. En dan heb je iemand die dit op deze manier doet. En dan vind ik het vooral heel grappig hoe ze reageren. Namelijk bloedserieus met hoofdletters in tweets van ik ben niet gevaccineerd, dat zou ik nooit doen. En die Willem Engel dan ook nog. Natuurlijk word ik niet betaald. Ja, dus het geeft een beetje aan wat een humorloze gemeenschap dat kennelijk is. Dus ik vind dat goed en ik vind het leuk. En het brengt een beetje lucht in het hele gebeuren. Ja, een beetje wel, ja. Ja. Maar op het moment dat er dan zo serieus op gereageerd wordt, Roos, houdt het dan nog luchtig? Nou ja, ik heb hier vrij veel schrik op. Maar wat ik dan nog het meest geestig vind, is dan inderdaad dat op die tweets met die hoofdletters weer wordt gereageerd met, ja, zo zou ik ook reageren als ik beschuldigd word. Ja. Dus het wordt een slang die zichzelf in zijn staart bijt. Jongens, het is satire. Kijk, dit is de discussie die er natuurlijk voortdurend is. Mag satire nog? Mag ironie nog? Mogen we grapjes maken terwijl mensen het serieus kunnen opvatten? Mm-hmm. Hell yeah. Want anders is er niets, is humor weg. Nou, en het zou dus, ik zou dat nog heel grappig hebben gevonden als Thierry Baudet had gezegd van, ze hebben het eindelijk door of ik ben gepakt. Dat was toch of de beste jongen, reactie geweest. Ebbingen, die weet ook alles, zoiets. Maar ja, om daar dan zo enorm op in te gaan, dat maakt het dan leuk. Je krijgt dan weer als reactie hashtag Hugo kreeg een zoutoplossing. Ja, natuurlijk. De afgeleiden zijn natuurlijk altijd ietsje minder leuk. Maar ook Van Houwelingen is een nazi. Ja. Dat is een Kamerlidreform voor Democratie. Dus als je kijkt naar het effect van het sorteert. Er zijn altijd mensen, met meer en met minder humor, moeten we maar zeggen. Ja, en het is aan iedereen bepalen wat je leuk en wat je grappig vindt. Ik vind de natiegrap doorgaans niet zo leuk. Dus dat kan aan mij liggen. Maar zeg je als je, kijk, dit kun je verwachten. Toch dat het navolging krijgt en dat het misschien minder is. Ja, maar die zijn er toch sowieso. Of het nou wel of niet gezegd was, zijn die dit soort nare tweets er toch al de hele tijd. Dus ik denk niet dat dat nou per se iets te, het heeft natuurlijk te maken nu met deze tweet, maar Het is niet zo dat Twitter voorheen een hele veilige, gezonde plek nee. was. En dat nu ineens. Dus dit is dan de satire komen. Die er is. En de vraag is: als dat nog meer ruis op de lijn geeft over wat klopt er nou wel, wat klopt er nou niet. Is dat iets waar je als rekening mee zou moeten houden? Nou, ik denk ook dat het kan helpen om Twitter wat minder serieus te nemen. En het ontmaskert natuurlijk ook wel een groep die inderdaad een gebrek aan humor, leidt. En dat vind ik allemaal wel. Maar weet je, je hebt bijvoorbeeld in het geval van die Willem Engel ook over iemand die zei toen Christian Eriksen, die voetballer van Denemarken, bijna dood ging op, of eigenlijk al aan het doodgaan was op het voetbalveld, dat hij een tweet verstuurde van ja zeker gevaccineerd. Hè? Dan ga je, dat zou je wel. Ja. Dat is natuurlijk vele malen kwalijker dan iemand die uit, zeg maar, een komiek, laat ik hem zo maar even noemen, die uit satire zegt, hey, hij is eigenlijk door de AIVD wordt hij betaald. En daar reageert hij dan weer zo boos op. Ja. Mm-hmm. Nou, dat vind ik heel veel zeggen. De complotdenkers die elkaar dan op die manier gaan becommentariëren. Nou ja, het is, als je kijkt naar, er staat vandaag in NRC een heel groot verhaal over het OM in Rotterdam, dat heel erg worstelt met nepnieuws en de berichtgeving, met name ook wat er via sociale media, van nieuwskanalen die mensen zelf hebben. Maar je weet toch vanuit welke bron het precies komt? Er is een heel groot verschil tussen het bewust verspreiden van nepnieuws om mensen verkeerd voor te lichten en satire. Ik wil dat onderscheid wel even heel duidelijk maken. Mm-hmm. Dat is echt iets heel anders, vind ik. Als je nepnieuws verspreidt met het doel om mensen verkeerd voor te lichten, dat is uiteraard een kwalijke zaak. Als je een grapje maakt en iemand vat het serieus op of begrijpt het grapje niet, is iets heel anders. Ja. Nou ja, Willem Engel die gaf ook als reactie als Twitter dat hij natuurlijk niet betaald wordt door de AIVD, maar ook dat op deze manier er werd bijgedragen aan polarisatie en tweedeling. Ja, precies. Ja, hij gaat zeggen dat er bijgedragen wordt aan polarisatie. ik moest een beetje denken aan die Mark van Rans, die Belgische viroloog, die dus in het kader van de polarisatie twee keer voor de rechter wordt gedaagd door Willem Engel in België. En op een gegeven moment antwoorden op Engel, ja, luister, meneer de dansleraar, als er een salsa-pandemie is, zal ik naar jouw adviezen luisteren. Dus ik denk dat je toch wel deels zo moet doen. Maar eigenlijk geef jij, voor jou is de kern eigenlijk, laten we wat, het is allemaal zo gespannen, laten we nou wat lucht. Ja, en het geeft heel erg aan hoe mensen erop reageren dat die lucht er dus niet is, of dat ze dat niet inzien. Nee. Nou ja, gisteren misschien, dat wil niet zeggen dat het alleen maar corona-gerelateerde protesten en dreigementen zijn, want er is natuurlijk al langer aan de gang ook de dreiging die er richting journalisten is. Omroep Brabant maakte gisteren bekend om de logo's van de auto's af te gaan halen. We hebben natuurlijk dat eerder al gezien bij de NOS die dat heeft gedaan. Maar ook Omroep Gelderland die kort geleden bekend maakte om verslaggevers naar sommige evenementen maar niet meer te laten gaan, omdat ze hun leven niet zeker waren. Zo ervaren ze dat in ieder geval. Roos Slikker, schrik je nog van dit soort berichten? Ja, helaas, ik schrik er eigenlijk van dat ik er minder van schrik. Laat ik het zo zeggen. Ja. De eerste keer denk je, wat? Hè? Dat is ontzettend raar. En inmiddels dacht ik, oh ja, maar dat was toch al aan de hand, zoiets. Niet dat ik daarmee het minder afkeur. Want het is heel dramatisch als journalisten niet gewoon open en bloot een vak kunnen uitoefenen. Punt. Ja, maar ja, nee, ja, eens. Helaas waar we de realiteit waar we mee leven. Het is inderdaad al heel erg dat we het bijna een soort normaal zijn gaan vinden. En dan ook nog de regionale omroep die er natuurlijk, weet je wel, dat je zegt, NOS is staatsomroep. Maar ja, dat zijn ook de mensen die verslag doen van de braderie en de voetbalwedstrijd. En dat je die dus al kennelijk zo bedreigd voelen dat ze dat moeten doen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Volgens mij wil je niet zeggen, de NOS is staatsomroep. Dat men dat nee, zegt, maar dat de mensen het zo zien, zeg maar. Dat van, dit is een staatsomroep en het is de overheid. En we worden voor gek gehouden. Is ook alles behalve terecht. Maar voor jou is een regionale omroep iets waar je dat nog minder snel over zeggen. Waarom eigenlijk? Nou ja, die doen heel veel en heel goed werk. Ook vaak diepgravend journalistiek werk. Maar die zijn nog iets meer van, ja, zeg maar, de journalist uit de buurt. Ja, zeg maar, staan dichterbij. Vaak, ja, ik noem maar, het klinkt heel flauw, misschien hetzelfde accent hebben of dezelfde manier van spreken, die dus veel dichterbij liggen. Mm-hmm. En zelfs die worden dus kennelijk zo bedreigd dat ze hun logos moeten gaan afhalen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, zou dat gevoel nog terugkomen? Ik herken dat wel, hoor. Want je zegt, toen ik juist van de regionale omroep naar Hilversum kwam, moest ik heel erg wennen. Want wat staat dat eigenlijk ver van luisteraars af? En als verslaggever bij een regionale omroep zit je echt middenin. Ja. Ja, terwijl tegelijkertijd zit ik te denken, als er nou bijvoorbeeld een protest in jouw stadje of dorp is, een wat kleinere gemeenschap is, en daar staat natuurlijk die omroep dan met zijn wagen vrij prominent. Dus dan komt hij misschien juist wel dichterbij. Wat natuurlijk geen reden is om iemand te bedreigen. Maar ik kan me wel voorstellen, ik weet niet, het is natuurlijk niet zo. De kans is groter dat je iemand van een regionale omroep tegenkomt dan van de NOS. En als je nou al boos bent op journalisten, dan is je toorn waarschijnlijk hetzelfde. Ja, dan wordt niet meer het onderscheid gemaakt. Nee. Wie en van welke omroep of welk medium überhaupt is. Nee. Dan is er gewoon veel boosheid richting journalisten. Ja. Komen ze ooit nog terug, die stickers, denken jullie? Met andere woorden, is het glas half vol of half leeg? Laten we het bijna hopen, ja, maar zoals het er nu uitziet, voorlopig even niet. Voorlopig nog even niet. Nee. Het Journaaien in Den Haag werd gisteren bij elkaar geroepen om naar het volgende te luisteren. We hebben zojuist overleg gehad met de meest betrokken ministers over de stand van zaken met corona. En daar wil ik een paar dingen van met jullie delen. Hou je aan die basismaatregelen, want dat is echt wat iedereen eraan kan doen. Dat je thuis blijft bij klachten en je laat testen door de GGD en vervolgens de adviezen van de GGD ook opvolgt. En dat hebben we met elkaar in de hand. Mark Rutte en Hugo de Jonge, niet op een vooraf uitgemeten persconferentie, maar dit was het moment om even wel iedereen bij elkaar te roepen. Hou je aan die basismaatregelen, eigenlijk is dat hetgeen we moeten doen. Is het dan, Tom Klein, het idee van, als het zo simpel is, doen we even. Dan zijn we er met z'n allen vanaf. Denk je dat dat het effect kan sorteren? Of van deze optreden? Ja? Ik vind het heel moeilijk. Maar ik denk het niet. Want het is eigenlijk meer een soort noodkreet van een overheid die dus beleid heeft gemaakt wat kennelijk of niet helemaal goed nageleefd wordt of niet helemaal duidelijk is voor heel veel mensen. En dan maar in een soort geïmproviseerd persmoment zegt, jongens, hou je er nou aan? Doe het nou. Anders komen in de lockdown. Ja, en ik heb in de afgelopen dagen niet opeens vaker mijn QR-code moeten laten zien, omdat iemand zei, maar de premier zei, doe het nou. Mm-hmm. Dus ik weet niet of het veel effect zal hebben. Oh, Slikker? Ja, is dit het in de toon of is het door tijd dat we er gewoon... Ze hebben in die zin het ook misschien een klein beetje verspeeld. Kijk, wat er natuurlijk gebeurd is dat we hebben het last gehad van een redelijk zwabberend coronabeleid. En ook niet onbegrijpelijk, want we wisten wel allemaal veel. Maar in ieder geval, wat er vaak gebeurde is, als die cijfers weer stegen, dan ging Rutte heel ernstig kijken. En Hugo de Jonge kan ook heel ernstig kijken. En die kijken dan en die zeggen, jullie houden je niet aan de maatregelen. Terwijl dat in sommige gevallen ook gewoon te maken heeft gehad met onhandig op zijn minst beleid. En dus daardoor denken mensen nu, de groeten. Het ligt heus niet allemaal aan ons. Ik moest een beetje denken, mijn oudste zoon is 12. Mm-hmm. Als ik 16 keer per dag zeg dat hij zijn vuile kleren in de wasmand moet gooien, dan hoort hij me niet meer. Als ik het één keer goed zeg, wel. Dus weet je, en als ik het onterecht zeg, omdat zijn kleren nog schoon zijn, hoort hij me al helemaal niet meer. Dus het is, ik eerlijk gezegd, ik heb mijn QR-code ook niet vaker hoeven te laten zien. In die zin heeft Rutte wel zijn status ook een beetje. Daar is gewoon echt wel heel veel aan stuk. Maar is het, Marjolein, ik weet niet hoe jij, zou een andere toon wel helpen? Nou, ik denk wat wel echt zou helpen is als er bij deze steeds korte termijn oproepen ook eens een lange termijn visie kwam. En ik denk, dat mis ik zelf in elk geval. Van, dus we hebben al heel lang dat probleem met de IC-bedden. En waarom wordt er zo weinig dan over gepraat wat de visie is? Dus hoe gaan we dan de komende jaren zorgen dat dat wel of niet wordt opgelost? Wat gebeurt er eigenlijk in die zorg? En wat zouden mensen dan andere of betere afweging maken? Dan snap je beter waar je het voor doet of waar het naartoe gaat. Het is nu steeds, voelt het heel ad hoc. Dus er moet steeds iets veranderen. En dan je zit in ontzettend veel onzekerheid. En je moet enorm meebewegen. Ik ben als theatermaker, je bent voortdurend ben je aan het afzeggen en dan weer niet en uitstellen. Maar je wil ook een gevoel hebben dat je als samenleving ergens naartoe gaat. En dat je het voor iets groters doet. Zeg maar. Ja. Dat je er gezonder uitkomt. Dat je een gesprek hebt over, maar wat is gezondheid dan? En hoe willen we gezond leven? Dat is op zich wel interessant. Want als je dat doortrekt, dan zou het helemaal er niet toe hoeven doen wat een overheid zegt. Op het moment dat iedereen weet dat virus, dat kan de zorg dusdanig belasten. Of je kunt daar heel erg ziek van worden. Ja, maar je kunt met elkaar ook praten over waarom hebben we nou zo weinig IC-bedden? Waarom is het hier anders dan bijvoorbeeld in Duitsland? Ja, en waarom gaan er Nederlanders weer nu naar Duitsland toe? Ja, en wat bedoel, is het als je dan zegt, hou je aan die maatregelen, is dat iets wat een overheid moet zeggen? Of is dat iets, Tom Klein, wat je zelf ook zou kunnen bedenken. Van, ja, dat interesseert mij niet wat die Rutte. Ik ben niet in strijd met Rutte, maar wat je vaak hoort, nou, ja, dat virus moet verslagen worden. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Ja, als er maatregelen zijn en opgelegd, dan moet je je daar aan houden. Ja. En als je je daar niet aan houdt, dan moet dat goed gehandhaafd worden. Want ja, anders werkt het niet. En als het niet werkt, moet je volgens mij, ja, dan kan je als overheid zeggen, jongens, doe het nou. Ja. Zou dan eerder bij wijze van spreken het omgekeerde effect zijn, men gaat juist de kont tegen de krip gooien? Ik denk dat Nederlanders vaak wel zo puberaal zijn, ja, eerlijk gezegd. Dat is wat we nu wel zien. Zelf ook? Denk, ja, nou, nee, ik probeer me wel echt aan de maatregel te houden. Ik vind het ook wel makkelijk, omdat dan hebben we ineens een gemeenschappelijke vijand en dat is Rutte. Ik bedoel, het lijkt me ontzettend moeilijk wat hij doet. Maar wel, ik mis dus wel echt visie. En het zou mij helpen als ik een meer een lange termijn visie zou krijgen daarnaast. Ja. Om op die korte termijn te luisteren. Rutte zei ook, het is geen krachtig leiderschap om maatregelen te nemen als iedereen in talkshows zegt dat je maatregelen moet nemen. Roos of Tom? Sorry, nog een keer? Nou, je kunt de mensen die in talkshows aanschuiven, die natuurlijk aangeven dit of dat moet er gebeuren. Hij zegt, het zou niet van leiderschap getuigen als we dan in één keer dingen gaan doen. Nee, natuurlijk. Dat is natuurlijk zo. Ja, dat is zo. Je moet niet naar... ik probeer maar betekent ook... dat er minder mensen aan die talkshowtafels moeten zitten? Of betekent dat hij sowieso gewoon eerder nou, zelf... Daar is heel veel reden voor. Maar... Nee, dat sowieso. En ik probeer ook altijd een beetje weg te blijven van de premier moet dit of ze moeten dat doen. Dat zeker. En er moeten minder mensen aan de talkshowtafel zitten. Dat is allemaal waar. Maar er zitten ook wel eens mensen van het OMT aan de talkshowtafel. Of zeker. Er zit ook wel eens een minister als je wat uit moet leggen. Dus die moeten vooral en misschien dan maar is het ook het kip of het ei verhaal dat mensen zich genoodzaakt voelen om daar aan te schuiven omdat ze het idee hebben, ik vind geen gehoor. Ik denk dat dat ook heel erg speelt, ja. Ja, tuurlijk. Of ja. Juist alvast van tevoren aan de bel gaan trekken. Dat zou dan minder hoeven. Nou, ik wou nog zeggen, zouden jullie iets tegen Rutte willen zeggen, maar wie zijn wij om hem lieve daarover Mark. Te... Lieve Mark, doe het nou een keer. Nou, gisteren zei Joost Oranje van Nieuwsuur van het zou ze sieren als ze ook zelf eens zouden zeggen wat zij fout hebben gedaan. Nou, dat niet alleen maar wijzenaar is, maar ook dat stoort natuurlijk boezem. Wel. Dat die hand in eigen boezem, dat is echt wel een heel klein vingertje geweest, hè? Dat is echt weinig. Dat iets ruimhartiger gemaakt. Nou, dat lijkt me wel. Dank. Voor vandaag. Graag gedaan. Op 1,5 meter tussen de schermpjes door weer naar buiten. Tom Klein, Roos Slikker. Tot snel weer. Dank jullie wel. Tot 11:30, Guylaine Plag. De NASA lanceert morgen vroeg een raket die moet crashen op een asteroïde. Wordt dat de manier om de aarde te beschermen tegen gevaarlijke objecten uit de ruimte? We gaan het zo meteen bespreken met wetenschapsjournalist George van Hal. En onze spraakmaker Marjolein van Heemstra is theatermaker en correspondent ruimtevaart. We kijken het niet meer vanuit de filosofische inslag. En Munish Ramlal is sinds 1 september de gemeentelijke ombudsman van Amsterdam, metropool Amsterdam, moet ik dan zeggen. Welke rol pakt hij op in het versterken van het vertrouwen tussen burgers en overheid? Natuurlijk spelen we ook weer de nationale nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt: welke basketballer werd voor het eerst in zijn carrière geschorst vanwege een elleboogstoot? Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Nee, wij hier weten hem allemaal niet, volgens mij. Hopelijk de quizkandidaat wel over een uurtje. NPO Radio 1. De hoofdpunten van 10:30 dan. Jan van der Putten. Nederland gaat weer coronapatiënten overbrengen naar Duitsland. De eerste gaat vandaag. En daar horen we zometeen meer van. Sinds de coronamaatregelen strenger worden, is er meer geweld tegen ziekenhuismedewerkers, zegt vakbond Nu 91. Patiënten en familie gaan schelden en dreigen als ze horen dat zorg wordt uitgesteld. CDA stelt het gedoogbeleid voor harddrugs ter discussie. CDA-kamerlid Anne Kuik pleit voor boetes en taakstraffen voor mensen die met kook of pillen worden betrapt. Gedogen leidt tot productie- en drugscriminaliteit, zegt Kuik. En de directeur topvoetbal van de KNVB, Nico-Jan Hoogma, vertrekt. Zijn contract loopt af en Hoogma zegt dat als Van Gaal vertrekt en het WK klaar is, iemand anders maar op zoek moet naar een nieuwe bondscoach. Dankjewel. Jolanda, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Een beetje vertraging nog aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 de Rotterdam richting Europoort. Het rijdt langzaam tussen de knopen De Vaanplein en Benelux over 3 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier tot 20 minuten. Dan nog meer nieuws via de NOS. U hoorde het net Jan al zeggen. Nederland gaat patiënten met het coronavirus naar Duitsland brengen. De eerste patiënt is nu onderweg vanaf het Sint-Franciscus gasthuis in Rotterdam naar onze oosterburen dus. Het Landencoördinatiecentrum Patiëntenspreiding heeft dat bekendgemaakt. En Monique Jacobs heeft daar de dagelijkse leiding. Mevrouw Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom nu en vandaag? Is alles vol? Nou, we lopen al een tijdje tegen de grenzen in de hele zorg aan. Zo ook neemt de druk op de IC steeds verder toe. En moet de reguliere zorg afgeschaald worden om capaciteit vrij te maken voor COVID-patiënten op de intensive care. Dus als we daar een beetje lucht kunnen creëren door gebruik te maken van de Duitse capaciteit, is dat prettig. Ja, ja, want u heeft het inderdaad over een beetje lucht creëren. We hadden gisteren natuurlijk nog verklaringen van we zijn echt nog niet bij code zwart. Hoe moet ik nu dan het verplaatsen van patiënten naar Duitsland in dat licht zien? Ja, dat klopt hoor. We zijn zeker niet bij code zwart. En waarom ik het woord gebruik een beetje lucht creëren is dat we door een aantal patiënten naar Duitsland te verplaatsen er wat meer ruimte blijft op de IC's in Nederland, waardoor er en reguliere zorg en covid-zorg geleverd kan worden. Mm-hmm. En er is ook nog enige ruimte om ook de capaciteit in Nederland verder op te schalen. Dat wel, ja. Want in Duitsland loopt het aantal besmettingen ook flink op. Is daar voor veel Nederlanders plek? Heeft u daar zicht op? Zoals wij nu van de Duitse collega's hebben begrepen, hebben zij voor een beperkt aantal patiënten hebben zij plaats. We verplaatsen vandaag 2 patiënten naar Duitsland. Het klopt dat u zegt dat ook daar de druk verder oploopt. Dus dat zullen we steeds in contact met Duitsland afstemmen hoeveel ruimte zij voor ons hebben. Want als u het heeft over beperkt plaats, waar moet ik dan aan denken? Zij hebben nu bij ons aangegeven dat het zo'n 20 patiënten betreft. Waarbij de kanttekening dus is dat we dat op dagelijkse basis met elkaar afstemmen hoe die capaciteit zich ontwikkelt. Ja. Stelt dat u gerust eigenlijk? Heeft u het idee dan gaan we het redden? Of is er nog steeds veel zorg over het aantal beschikbare bedden? Het is er allebei. Er is veel zorg omdat de druk in de hele zorgketen oploopt. Maar we hebben de plannen ook goed klaar. Dat geeft het gevoel dat we echt nog wel wat kunnen doen. Helder. Hartelijk dank voor uw toelichting. Monique Jacobs van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Graag gedaan. Verhalen van Spraakmakers. Mijn naam is Marielle Beers en u kent mij waarschijnlijk wel van Spraakmakers. Dat eigenlijk 1 op de 11 werknemers te maken krijgt met een overlijden. En ik was één van hen, want deze zomer overleed vrij onverwachts mijn vader. Je kunt eigenlijk pas gaan rouwen als die papierwinkel uit je hoofd kan. Het is iets wat iedereen op een gegeven moment overkomt, maar waar je liever niet over praat als het nog niet zover is. De dood is nou niet bepaald het meest leuke en het meest sexy onderwerp, maar het moet wel gebeuren. En daarom deze week mijn verhaal en dat van mensen die hun verhaal met mij wilden delen. Marit van Exel is ervaringsdeskundige, schreef de Survival Gids voor Weduwen. Zij overhandigt vandaag ook een petitie aan de Tweede Kamer. Marit verloor in 10 jaar tijd zowel haar man als haar dochter. En weet als geen ander wat er dan allemaal op je afkomt. Het was absoluut niet helder om na te denken, ja, prioriteiten te stellen, al dat soort dingen. Dus, en je hebt die papierwinkel af te handelen op het moment dat je, nee, ik kan wel zeggen, gewoon labiel bent, emotioneel labiel bent, geen concentratie, niet scherp en alert bent, terwijl je eigenlijk dus wel scherp en alert moet zijn. Want je moet belangrijke beslissingen nemen over hypotheken, financiële overzichten, verzekeringen, kan je in je huis blijven wonen. En dat zijn normaal dingen die je met z'n tweeën doet en met z'n tweeën overlegt. Het is het ingrijpendste dat je kan overkomen. Je partner of kind verliezen. In België krijg je daar 10 dagen vrij voor. Maar bij ons bestaat dat zogenoemde rouwverlof helemaal niet. Marit van Exel startte daarom een petitie om ook in Nederland het rouwverlof op de politieke agenda te krijgen. Ze heeft inmiddels meer dan 77.000 handtekeningen verzameld en het onderwerp is ook opgepikt door de vakbond. Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat mensen die een dierbare verliezen nogal eens in de knel komen met werk. 1 op de 10 krijgt een burn-out en 1 op de 5 zegt te weinig steun te krijgen van hun werkgever. Het is eigenlijk heel willekeurig, zegt Lian Gilles van het landelijk platform Nabestaande Zorg. En het is eigenlijk een beetje erg, maar bijna afhankelijk van wat een werkgever zelf mee heeft gemaakt. En dat is natuurlijk best wel vreemd dat dat niet algemener geregeld is. Ik merk dat mensen die terugkomen op de werkvloer beter opgevangen worden als een werkgever zelf een grote verlieservaring heeft en dus empathisch kan meedenken van wat er gebeurt bij iemand. Want uiteindelijk krijgt iedereen er vroeg of laat mee te maken. Als je gaat kijken naar het aantal overlijdens in Nederland en het aantal mensen die werken, arbeidszame bevolking, dan is de conclusie dat eigenlijk 1 op de 11 werknemers te maken krijgt met een overlijden. En ik heb dat rekensommetje ooit gemaakt, dan ga ik uit van dat rondom een overlijden 5 mensen zijn die direct betrokken zijn. Er zijn ook modellen die zeggen 10 mensen, maar dat vind ik al veel. Dus ik heb gezegd naar 5 mensen, dat betekent 1 op de 11 werknemers krijgt jaarlijks te maken met een groot verlies. En dan krijg je, geloof ik, een dag om de begrafenis te regelen en dat is het? Of? Ja, je krijgt max 4 dagen. En als mensen dan nog meer tijd nodig hebben, dan gaat het de ziekteverlof heten. Dan gaan ze in de ziektewet, dan komt er een arboarts bij kijken. Of een bedrijfsarts. En ja, dat vinden ze prima, want ze kunnen ook niet. Maar ik merk wel dat mensen het heel moeilijk vinden. Ja, en dat is lastig, want iemand is dan niet ziek. Maar kiest dan soms die weg om het daarmee wel voor elkaar te krijgen. En dat komt dan voor rekening van de werkgever, zegt Mirjam Bink van Ondernemend Nederland. Ja, als iemand ziek wordt, dan hebben wij de wet loon doorbetaling bij ziekte. En daarmee is de werkgever verantwoordelijk voor de loon doorbetaling. Wettelijk 70%. En is ook verantwoordelijk voor de begeleiding als iemand ziek wordt en weer terug moet komen op de werkvloer. Dus zou het zeker als een medewerker meer ruimte nodig heeft, zou het goed zijn als die lasten niet bij de werkgever terechtkomt, maar uit algemene middelen betaald wordt. En met die petitie voor rouwverlof streef ik naar een pot met tijd die mensen flexibel en naar behoefte kunnen opnemen. Dus dat kan misschien zijn in het begin, misschien tijdelijk parttime werken, misschien in een latere periode juist te opnemen, omdat mensen het fijn vinden om in het begin te gaan werken. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, is dat die rekening niet bij de werkgever komt, maar dat het bij het UWV, dat de UWV de loonkosten betaalt, net zoals alle mooie, fantastische regelingen rondom geboorte. En als je een algemene regel in het leven roept, dan die alle bedrijven betreft, dan moeten we ook in ons achterhoofd houden dat de meeste bedrijven dus klein zijn. En dat die impact ook zo groot is bij die kleine bedrijven. 95% van de bedrijven heeft minder dan 5 medewerkers in dienst. En ONL zegt daarom van overheid, maak er 1 verlofregeling van die toepasbaar is voor meerdere situaties, in plaats van dat je weer iets extra's bedenkt wat er bovenop wordt geplaatst. Omdat het voor een ondernemer zo niet meer vol te houden is om al die regels bij te houden en het elke keer weer opnieuw toe te passen. Marit van Exel en Mirjam Bink zijn beide deze week uitgenodigd door de Tweede Kamer om te praten over rouwverlof. Maar we hoeven niet te wachten op een officiële regeling, zegt Lian Gielis. Maar mijn zin is, voordat we zover zijn, kan het ook goed geregeld worden. En het gaat dus echt om aandacht en erkenning voor de werkgever en op maat of werknemer. En op maat kijken wat iemand nodig heeft. Want ik pleit ook niet voor zomaar thuisblijven na een overlijden. Want voor sommige mensen is het heel belangrijk dat ze weer gaan werken, omdat het een goede afleiding is. Dus het is echt op maat en voor ieder persoonlijk. Ja, en ik merk ook dat het iets doet met de band met werkgever en werknemer, qua loyaliteit. Ik maak regelmatig mee dat mensen zeggen, ik heb zoveel gedaan en zoveel overgewerkt en nu krijg ik zo weinig ruimte terwijl ik hem nodig heb. Nou, voorlopig zien ze me niet meer met overwerk. Dat vind ik ook zo'n gemiste kans voor een werkgever. Maar dat kan de band tussen werkgever en werknemer ook juist versterken. En ik geloof dat op het moment dat iemand meebeweegt en goed kijkt wat iemand nodig heeft om zo goed mogelijk weer zijn of haar leven op de rit te krijgen en vervolgens ook weer aan het werk te kunnen gaan, is dat je daarmee ook iemand voor de langere termijn aan je weet te binden. Tja, lijkt mij ook inderdaad. Donderdag dan praten Marit van Exel en Mirjam Bink en nog veel meer deskundigen en belanghebbenden met de Kamercommissie Sociale Zekerheid over hoe dat rouwverlof, zo'n rouwverlof, er dan uit zou moeten zien. Je hebt natuurlijk rouw en verdriet in allerlei verschillende proporties. Marjolein van Heemstra, onze spraakmaker van vanochtend. Dat was eigenlijk de reden waarom je ook wat later was. Ja, rouwverlof had ik, 5 minuten. Nou, ja, jullie was een huisdiertje, was ja, de favoriete goudvis. Goudvis. Is naar de bodem gezakt. Vissen, dat wist ik niet, maar die zakken dus naar de bodem als ze doodgaan. En die werd daar langzaam opgegeten door de garnalen die ook in het aquarium zitten. Oh, joh. En mijn zoon die stond er met verbijstering naar te kijken, want het was zijn lievelingsgoudvis. Was die heel verdrietig? Heel verdrietig. Ja, stoeltje eten de vis. En, was het eerste huisdier wat hij in zijn leven moest meemaken? Ja, dat was de eerste grote dood in ons huis. Oh, ja. Dus ja. Het was een heel verdrietige toestand. Ja, ja. Ja, dat duurde even. Dat is dan alleen het verdriet. Het vergt niet heel veel geregel in ieder geval. Dat hebben we deze week ook, wat er allemaal op je afkomt. Bij jullie is het gewoon het troosten van je kinderen. Ja, geen begrafenis. Nee. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Inmiddels is de nieuwe ombudsman van Amsterdam, Moenis Ramlal, ook hier binnen. Moenis, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Na 11 uur dan gaan wij praten over alle uitdagingen die in je nieuwe functie staan te wachten. Je bent nu 2 maanden bezig. Ja, 100 dagen. Ja, heb je het hele ambtelijke apparaat al eventjes ik ben hard omgegooid? Onderweg. Je bent hard onderweg. Oh, kijk eens aan. Kijk, dat klinkt in ieder geval ambitieus en slagvaardig. Maar hoe het zit met jouw bekendheid? Ja. Misschien ja, dat is toch wel wat werk te verrichten. Gaan we na 11 uur uitgebreider doen. Maar eerst schieten we onszelf even de ruimte in. Want morgenochtend om 7:21 Nederlandse tijd vertrekt vanuit Californië een SpaceX-raket voor een bijzondere missie. Voor de eerste keer wordt namelijk geprobeerd om een asteroïde van koers te laten veranderen. En dat wordt gedaan door een raket daarop te laten crashen. Klinkt als een spectaculair project waar we over gaan praten met wetenschapsjournalist bij de Volkskrant, Sjors van Hal. Sjors, goedemorgen. Goedemorgen. En Marjolein van Heemstra is onze spraakmaker en voor de correspondent ook correspondent ruimtevaart. Hè, wat meer filosofisch beschouwd, zoals jij daarnaar kijkt. Sjors, jij verdiept je in dit NASA-project, die missie van morgen, richting asteroïde Dimorphos. Een raket die op een asteroïde moet crashen, waardoor dan, als het goed is, de boel van koers verandert. Waarom zou je dat doen? Nou ja, dit wordt wel een heel korte toelichting. Het zou toch fijn zijn als we iets uitgebreider verhaal gaan krijgen waarom en wat de bedoeling is. Ik kijk eventjes naar de regisseur of de verbinding hersteld wordt. Ik kan natuurlijk ook hier wel aan Marjolein vragen. Want Marjolein, het gaat erom dat die de aarde beschermd moet worden precies. Op de langere termijn. Ja, en het is eigenlijk een oefening om te kijken of ze dus zo'n asteroïde een beetje uit zijn baan kunnen krijgen. Voor het geval er iets op ons afkomt, want dan zullen we hetzelfde moeten doen. Ja. Sjors, dus het is een beetje stel dat en dan zeker voor het onzekere. Nee, we hebben nog steeds geen contact met hem. Want het is natuurlijk, het roept bij mij gelijk de vraag op: hoe groot is de kans dan dat dit ons gaat overkomen? Ja, er wordt wel gezegd van de kans dat het gebeurt is 100%, maar we weten niet wanneer. De dinosauriërs zijn natuurlijk uitgestorven door zo'n impact. En het gebeurt wel vaker. Er is in 1908 is er in Siberië. Dat was dan niet een asteroïde op aarde gekomen, maar er is een groot object in de atmosfeer uit elkaar geploft. Mm-hmm. Zeg maar. En dat heeft een enorme ontploffing gehad. Het zijn geloof ik 80 miljoen bomen geveld. En een paar doden gevallen, maar niemand weet precies, want het was een heel afgelegen gebied. Ja. En in 2013 is er nog in Rusland, volgens mij, er waren ook filmpjes van dat er ook iets op aarde. Dus er crashen regelmatig dingen, maar ze zijn vaak niet heel groot. Nee. Het zorgt niet voor een dusdanige vernietiging, zeg maar. Dat nee, ons daar heel erg bang nog niet. Te maken. En het is natuurlijk heel ingewikkeld dat je geen idee hebt. Dat weet Sjors misschien wel beter, hoe groot die kans nou precies is. Maar volgens mij is daar helemaal geen consensus over. Nee. Maar het is wel zo dat het kan gebeuren en dat je dan voorbereid moet zijn. En daarom wordt die missie dan uitgevoerd. Sjors, hoe gaan ze dat doen? Ja, nou ja, er gaat dus een klein ruimtescheepje, een onbemand schip, gaat richting die planetoïde. Dat is ongeveer een kubieke meter groot, dus helemaal niet zo heel groot. Die knalt er op de pletter met de 22.000 kilometer per uur. En dan moet hij hem een zetje geven, zodat zijn baan een heel klein beetje verandert. Want dit is een voorwerp van ongeveer 160 meter groot. Nou ja, zeg maar net ietsje kleiner dan de Euromast. Mm-hmm. Dat is precies het formaat die je met zo'n ruimteschip van koers kan laten veranderen. En dan denk ik, je hebt natuurlijk met zulke afstanden te maken. Hoe werkt dat dan met die snelheden en de precisie? Ja, dat is dus inderdaad heel erg lastig. Dit is een technologische test. En een van de dingen die getest gaat worden met dit apparaat is een soort automatisch targeting systeem, zodat hij precies op de juiste plek terechtkomt. Want pas een uur voordat je bij die planetoïde in de buurt komt, is die op de camera van het ruimteschip 1 pixel groot. Dus het is echt best wel een lastige manoeuvre. Ja? En dat moet ook volautomatisch gebeuren, want het is op 481 miljoen kilometer van hier. Nou ja, dat is zo'n afstand, dat kun je niet meer met een soort joystick vanaf de aarde besturen. Nee? Dat moet echt volautomatisch gaan. En daar is nieuwe software voor ontworpen. En dat moet zich nu gaan bewijzen. Ik wou net zeggen, hoe groot is de kans dat ze hem echt gaan raken? Of is dat nog niet te zeggen. Ja, ze gaan ervan uit natuurlijk. Hè. Er is best wel veel geld in gestopt in zo'n missie. Dat gewoon in één keer goed gaat. En meestal krijgt NASA dat ook best wel aardig voor elkaar. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het gaat lukken. Maar ja, je weet het niet helemaal zeker. Je moet het eerst een keer proberen. En je kunt beter nu doen dan als we zo'n ruimterots al richting aarde zien komen. Ja, precies. Want deze vormt helemaal geen bedreiging voor ons. Nee. Maar kan het zo zijn, niet dat ik een doemdenker ben, hoor, maar kan het zo zijn, stel nou dat het net niet helemaal goed gaat met raken, dat je hem juist de verkeerde kant op krijgt? Ja. Nee, daar hebben ze natuurlijk wel naar gekeken. Ja. Dat we een testplek uitzoeken, dat we hem niet per ongeluk richting aarde kunnen duwen. Ja, want wanneer crasht die raket? Is dat op de asteroïde of net daarvoor? Hoe doen ze dat? Nee, hij gaat echt bam vol erop. Hij klapt gewoon met volle snelheid, 22.000 kilometer per uur, klapt hij op dat oppervlak. Hoe reëel, George, is de kans dat we ooit geraakt worden op dus hele grote, beschadigende of vernietigende schaal door een ander hemellichaam? Nou, het is niet een kwestie van of, maar een kwestie van wanneer. Hm. Want we weten gewoon uit het verleden, hè, dat vertelde Marjolein het ook al, dat er kraters op aarde te zien zijn. Het zijn een soort littekens van de vorige inslagen. Kleine dingen zoals die in 2013 boven Chelyabinsk, Rusland, dat komt zo eens in 100 jaar voor. Maar iets grotere, die zien we ook. 50.000 jaar geleden is bijvoorbeeld de beroemde Barringer-krater geslagen in de Verenigde Staten. Die is 1,5 kilometer groot. Dat was een ruimtesteen van ongeveer 50 meter diameter. Ja. Dit soort voorwerpen, als die naar 100, 150 meter gaan, ja, die kunnen, als je een beetje pech hebt, moet je wel flinke pech hebben, een hele stad van de kaart vegen. Mm. Maar goed, de kans is natuurlijk groter, als je de aarde als geheel bekijkt, dat die ergens in een oceaan of in een onbevolkt stuk woestijn terechtkomt. Maar eigenlijk om die kans dus uit te sluiten voor de toekomst, worden we nu, want wat je iets doet, is dat je dus wel iets in het universum kapot maakt. Ja, dat klopt. Ja, de vraag is natuurlijk hoe erg dat precies is. Hè? We hebben al eerder wel dingen veranderd in het heelal om ons heen. We hebben stukjes maansteen naar aarde vervoerd. We hebben ook hapjes uit planetoïden genomen die we dan teruggebracht hebben naar aarde om hier analyse erop uit te voeren. Ja, dit is voor het eerst dat je er eentje echt een zetje geeft. We maken hem niet kapot, we schieten hem niet in stukken. Okay. We maken eigenlijk alleen het ruimteschip kapot en we maken wel een krater in het oppervlak van die planetoïde, maar het blijft wel in één stuk. Is het, Marjolein, hoe kijk jij daar tegenaan? Is het een groteske missie? Of zeg je, het is wel heel zinvol om dit te gaan doen? Ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat het op zich zinvol is. Want als het gebeurt, kunnen de consequenties zo groot zijn dat je wel wil voorbereid zijn. Ik vind het ook een hele bijzondere missie. Als je net hoort hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Ja. En er gaat nog een missie daarna van de European Space Agency. De HERA-missie. Die gaan een soort crime scene investigation doen over een paar jaar. Dus die gaan erheen om te kijken wat er dan precies gebeurd is en hoe het eruit ziet. En ik vind op zich dus dit soort missies ook alweer heel mooi. Omdat het, wat ik net zei, de afstanden zijn zo groot. Het is zo onvoorstelbaar. En het kan ons ook wel weer doen inzien waar we eigenlijk in zitten. In die kosmos en wat er om ons heen is. En ik denk dat het wel juist interessante denkprocessen op kan. Ja, maar dan kun je inderdaad, want dat is wat jij graag doet, hè, dat uitzoomen ook. Dat je eens bekijkt van hoe staan we er dan op als aarde. Maar dat kun je eigenlijk twee kanten op redeneren. Van, joh, wij zijn zo'n klein stipje, waarom gaan wij de boel lopen manipuleren? Hè, om onszelf te beschermen. Ja, nou ja, ik denk dus dat het wel gerechtvaardigd is als we onszelf moeten beschermen. Mm-hmm. Wat een beetje, wat ik zelf ingewikkeld vind, en dat weet ik niet precies, maar is dat natuurlijk ook dit soort technieken uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. De ruimte wordt ook heel erg gemilitariseerd op het moment. Maar dat, ik weet niet precies hoe deze missie samenhangt met technologie die daarmee te maken heeft. Maar op zich vind ik dat wel een zorgelijke ontwikkeling. Veel zorgelijker dan deze missie. Dat er nu zoveel wordt gemilitariseerd en opgedeeld in de ruimte. Ja. George, herken je dat? Ja, absoluut. Ja, wat was het vorige week dat Rusland een van zijn eigen satellieten kapotschoot en daarmee grote problemen veroorzaakte voor de ruimtevaart in de dichtste baan om onze planeet. Mm-hmm. Dit is natuurlijk een heel stuk verder weg. Maar dat is zeker een zorg voor de komende paar jaar. Je ziet opnieuw een soort blokvorming ontstaan waarbij in dit geval Rusland en China zijn aan het samenwerken op de maan voor nieuwe maanlandingen. Europa en de Verenigde Staten vormen een nieuw blok. Ja, het doet eigenlijk een beetje denken aan hoe het ging ten tijde van de Koude Oorlog. Ja. Maar als zo'n asteroïde op ons afkomt, moet je natuurlijk samenwerken met z'n allen. Nou ja, dat zit ik te denken. Dit is een NASA-missie. Dus het is niet dat alles en iedereen met elkaar samenwerkt op dit vlak. Nee, de NASA werkt helemaal niet samen met China. Nee. Dus... Nee, in dit geval werkt ESA wel weer eigenlijk van oudsher ook altijd met NASA samen. Hè. Die HERA-missie, die je later nog een kijkje gaat nemen, die is tegelijkertijd met deze missie ontwikkeld. Uh-huh. Dus het is wel een internationale samenwerking. Canada werkt volgens mij ook nog mee aan deze missie. Dus op die manier is het wel een internationaal verband. Maar Rusland en China, nee, die doen opnieuw niet mee. Nee, geeft het wel een wat voor gevoel geeft het jou als je hoort? Want eigenlijk ben je de kosmos een beetje naar je hand aan het zetten. Sjors? Ja, ik zou zeggen dat is niet zo'n heel groot probleem. In dit geval, hè, als je echt, weet ik veel, op een gegeven moment besluit van nou, we moeten Mars in stukken schieten of zo, ja, dan zou het misschien wel stijgen. Nee, dan zou het misschien wel zwaar hebben. Maar, ja, maar deze verre planetoïde van 160 meter, daar een krater in schieten, ja, dat vind ik niet zo erg. Ja, ja. Helemaal niet, omdat het is inderdaad om onszelf te beschermen. En je moet je ook afvragen, hè, wat heeft die kosmos dan inderdaad intrinsiek waarde? Moet je dat helemaal beschermen? Of heeft het vooral waarde omdat wij hier op aarde met z'n allen omhoog kijken en het fascinerend vinden? Mm-hmm. Ja, dus vind ik wel jammer dat bij deze missie die vraag helemaal niet gesteld wordt. Van wat is dat voor asteroïden en hoe... Ja. Inderdaad, wat is de waarde daarvan of niet? En dat is sowieso een vraag die best wel mist bij ruimtevaartorganisaties. En die is natuurlijk veel, veel pregnanter als je naar Mars gaat, waar we nu al stukken robot achterlaten in een gebied wat eigenlijk helemaal nog niet door mensen bewoond is. Daar is vind ik die vraag heel interessant. Er zijn ook mensen die zeggen dat moeten eigenlijk natuurparken worden. Nou, dus voor zo'n asteroïde slaat dat nergens op, want daar zullen we nooit terechtkomen. Wat lichtjaartjes van ons vandaan, als ik het net zo hoorde. Ja. Daar komen we niet. Maar voor Mars of de Maan vind ik dat voor in de toekomst wel een interessante vraag. Van wat doe je met dat landschap? Want dat landschap kennen we al en dat doet al iets met ons. Ja, maar dan zou je dat meer de principiële vraag van willen we daar... Ik begrijp niet helemaal welke vraag wil je dan beantwoorden. Nou, in hoeverre je dat landschap mag veranderen. Ja, precies. Jij zei net, hè, we gaan nu als mensen de kosmos veranderen. Ja. En dat zou deze missie zou een hele leuke missie zijn om ook die vraag te lanceren. Ja. Van kijk, we lanceren nu dit hele waanzinnige technologie. Maar we lanceren misschien ook de vraag, in hoeverre veranderen wij de kosmos als mens? En waar liggen de grenzen? Ja. Wordt die überhaupt wel besproken, Sjors? Nou, in zekere zin wel. Hè. Dus niet mogen we een stuk technologie achterlaten op het maanoppervlak of op het oppervlak van Mars. Maar er wordt bijvoorbeeld wel gekeken, zitten er geen bacteriën of iets dergelijks aan de buitenkant van die zonde, zodat we per ongeluk ander leven naar die planeet brengen, waar het zou kunnen doorevalueren wellicht, of waarmee we de planeet zouden kunnen besmetten. Dus daar wordt wel naar gekeken. Maar in de zin van, is dit een ding met eigen waarde die we moeten bewaren zoals we hem ooit gevonden hadden, zo'n oppervlak. Nee, daar wordt op dit moment niet over gesproken. Nee. En er zijn toch al beerdiertjes op de maan? Sjors, jij weet dat misschien beter. Nou, er zijn beerdiertjes experimenten gedaan buiten het ISS. Dat zijn hele kleine microscopische wezens die waanzinnig goed bestand zijn en dus ook wel even kunnen overleven in de ruimte. Of die daadwerkelijk op het maanoppervlak gevonden zijn, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Oké, Het is dus het wel een verschil. En Monique Ramblal die kijkt echt beerdiertjes. Ze hebben het oren te klapperen. Wat hoor ik allemaal? Ja. Maar dan zijn wij dus eigenlijk, of iets van de aarde is dan. Zou dan dus eigenlijk al... Maar dat is anders dan dat we inderdaad kleine beertjes zien rondlopen. Oh ja, nee. Het zijn geen gummibeertjes of zo. Nee. Het zijn hele kleine wezentjes. Ja. Jan Stolp die vraagt nog via de Radio 1-app. Hoe snel gaat die asteroïde? Sjors? Nou, die draait rondjes om zijn partner. Dus het is eigenlijk een soort maantje. De omloopsnelheid van die asteroïde weet ik niet precies. Maar er is dus goed uitgerekend welke snelheid je nodig hebt en waar je hem ongeveer moet raken om die baan om die wat grotere asteroïde, die ongeveer 700 of 800 meter diameter heeft, om die een klein beetje te kunnen aanpassen. Ja, ja. En kunnen meteorieten ook de aarde aanvullen? Kunnen ze de aarde aanvallen? Ja, aanvullen. Ja, aanvullen. Bouwstenen van het leven zijn wel hier gekomen. Als bouwstenen, ja. Ja, ja, zeker. Dat is een van de gedachten, dat de oorspronkelijke bouwstenen waaruit wij allemaal bestaan afkomstig zijn van dat soort inslagen. Ja, en de aanval zal niet bewust zijn, maar dat kan dus gebeuren waardoor we nu deze missie aan het doen zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe ze het gaan doen, en dat weten we nu. Of het gaat slagen, dat moeten we dus even afwachten. Want morgen gaat dat gebeuren. Sjors, dankjewel voor jouw toelichting. Yes.

Zo waren wij ineens beland in het laatste half uur van Spraakmakers. We hadden het net met wetenschapsjournalist George van Hal en theatermaker en onze spraakmaker Marjolein van Heemstra over een baanbrekend experiment van de NASA, waarbij een raket wordt afgevuurd om een asteroïde van koers te laten veranderen. En Marjolein schreef ook het boek In lichtjaren heeft niemand haast. Ook een eigen theatertour en Voyager waar weer wat meer uitzoomt. Ja, ja, ja. Dat kunnen we denk ik ook prima gaan doen als het gaat om het vertrouwen, of beter gezegd misschien wantrouwen, tussen overheid en burger. Dus met andere woorden, we komen weer terug op aarde. Dat vertrouwen, dat hebben we denk ik al veel besproken, heeft een flinke knauw opgelopen. En dan is het eerste aanspreekpunt van de overheid, de gemeente, een heel belangrijke schakel. Nou, hoe het vertrouwen daar verbeterd in kan worden, daar buigt Moenie Schramlal zich over. Sinds 1 september is hij de ombudsman van Amsterdam. Metropool Amsterdam heet het, ja, dan officieel, hè, Moenie. En nam de functie van Arre Zuurmond over. Die vond dat hij als oudere, witte man te ver van de inwoners afstond. Arre vertelde daar vorig jaar januari in ons programma dit over. Ik las vorig jaar in de zomer een rapport over het aantal mensen met een biculturele achtergrond of een andere culturele achtergrond in de top van de organisatie van Amsterdam. En dat is gewoon nog niet goed. En ik heb gedacht, ja, weet je, ik ben boven de 60. Het is een prachtige plek. Het is een voorrecht om ombudsman te zijn. En dat moet je eigenlijk aan de volgende generatie geven. En zo geschiedde, Monish, die nieuwe generatie, dat ben jij. Je bent 39, hebt een Surinaamse achtergrond. Had Arre gelijk, denk je? Maakt het veel verschil? Nou, het maakt in zoverre wel verschil. Dat als ik daar op de bestuursafdeling van de Stopra rondloop, dat ik gewoon al in de ogen zie van de mensen die daar Turks, Marokkaans of Surinaams achtergrond hebben van, goh, onze kinderen doen het hier goed, zeg. Ze worden zelfs ombudsman. Ja, ja. Nou, en dat vond ik al echt wel heel erg gaaf om te zien. En natuurlijk ben ik er voor alle Amsterdammers, hè, voor iedereen. Mm-hmm. Maar ik merkte wel dat het ertoe doet dat ik een andere culturele achtergrond ook met me meeneem. Vertrouwen, ja, mensen je dan sneller? Nou ja, je ziet dat mensen, met name in Nieuw-West, in Zuidoost, ook in Noord, vaak mensen met een andere culturele achtergrond. Maar ook mensen die al gewoon een autochtone achtergrond. Die hebben best wel het vertrouwen verloren in de gemeente en in de, mm-hmm, overheid. En als ik ze dan vertel over, joh, ik heb zelf een broer die in de schulden zat. Ik heb een broertje die als ondernemer failliet is gegaan. Ik heb zelf een huis gehad dat onder water stond en dubbele lasten gehad. Dan voelen mensen, en dat gaat verder dan kleur, van, hey, maar deze man, die snapt wel waar ik, ja, ook, ja, mee te dealen heb. Dat en is eigenlijk misschien nog belangrijker. Dat denk ik wel, je de problematiek herkent, exact, en kunt invoelen. Exact. Ja. En mensen voelen dat. Je kunt daar heel academisch hebben over basisinkomen, schulden, et cetera. En je kan er heel theoretisch of econometristisch naar kijken. En dat is voor een deel moet je dat doen. Mm-hmm. Maar het gaat ook over het snappen waar mensen in hun leven mee dealen. En dat is voor mij, dat breng ik mee. Dat probeer ik in ieder geval in de gesprekken ook te laten, ja, voelen. En mensen zeggen van, goh, ik merk gewoon dat je inderdaad dus luistert. En daarmee bedoelen ze, denk ik, als ze zeggen van, ik heb het gevoel dat je luistert, dat je niet alleen doorvraagt, maar dat je ook kennelijk ergens iets doet waardoor zij het gevoel hebben dat zij dat echt gezien, problemen, worden. Ja, echt gezien, ja, worden. En, ja, zit daar, zeg ik met een knipoog, dan zelfs geen verschil tussen de problematiek in Rotterdam of Amsterdam? Want je woont dus in Rotterdam, maar je werkt in Amsterdam. Nou, de grootstedelijke problematiek is vergelijkbaar als het gaat over mensen in de problemen en grote afhankelijkheid van de overheid. Wat verschillend is, er zijn natuurlijk enorme verschillen ook wel. Hè. Dus bij Amsterdam zie je dat er een heel grote kloof is tussen de mensen die expert zijn, de juppen, mensen met veel geld. En ook werken vaak bij het internationale bedrijfsleven. Toch in Amsterdam is gewoon echt een heel belangrijk internationale stad. Mm-hmm. En je ziet de mensen die gewoon echt niet zoveel te maken hebben. Die worden echt wel over het hoofd gezien soms. En hebben ook echt het idee dat ze gewoon niet gezien worden. En dus problematisch is ten opzichte van bijvoorbeeld andere steden in Nederland, is dat dat verschil echt enorm is. Dat is mij echt opgevallen. Blijkt ook uit de staat van de stad. Dat is een rapportage die is uitgebracht begin september. Toen ik ook startte als ombudsman. Uh-huh. En ik vind dat wel heel problematisch. Heel veel Amsterdammers vragen zich ook af, als je bijvoorbeeld een VMBO-opleiding hebt of je bent praktisch geschoold, is deze stad nog steeds wel voor, ja, mij? Ja. Mensen maken zich echt op zorgen voor. En dan kom jij als ombudsman vanuit Rotterdam met je niet lullen maar poetsen mentaliteit. Dus exact. Je zei al, ik heb het systeem nog net niet helemaal omgegooid. In 2 maanden tijd ben ik een end gekomen. Marjolein, jij woont ook in Amsterdam. Heb je hem al rond zien lopen op straat? Dat is natuurlijk ook wat een ombudsman moet doen. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar ja, ik hoop je binnenkort tegen te komen. Ik herken wel heel erg dat verschil tussen Rotterdam en Amsterdam, wat je zegt. Want ik heb ook in Rotterdam gewoond. En dat viel me echt op toen ik verhuisde. Hoeveel groter de kloof is in Amsterdam. Ja. De verschillen tussen mensen. Ja. Ja. En dan dus zorgen dat iedereen zich gezien voelt. Jij gaat wel de straat op. Vorige week liep een collega Stephanie van Ulp met jou mee tijdens een werkbezoek om een idee te krijgen van het werk wat je doet, hoe je contact legt met de Amsterdamse burgers. We gaan even een rondje door de buurt lopen. Ja. Goh, en dit wordt dus allemaal vervangen. Dus. Deze wordt gerenoveerd. Gerenoveerd. Dat het beschermd stadsgezicht is. Ja. En die andere die worden. Vandaag loop ik met Munir Ramlo mee op wijkbezoek door de Van Dijsselbuurt in Amsterdam-West. De wijk wordt grootschalig gerenoveerd en dat heeft natuurlijk veel gevolgen voor de bewoners. Munir houdt een vinger aan de pols. Meneer, mag u wat vragen? Natuurlijk. Kent u de ombudsman? Ja. Weet u wat hij doet, de ombudsman? Ja, allerlei problemen aankaarten en doe maar. Ja, weet u ook wie de ombudsman is van Amsterdam? Oh, geen idee. Nee, ja. Nou, ik ben zelf toevallig de ombudsman van Amsterdam. Van harte gefeliciteerd. Ja. Ik loop gewoon een beetje de wijken door om te kijken wat er speelt bij de mensen. Is er iets waarvan u zegt, dat zou de ombudsman echt wel moeten aanpakken? We mogen gewoon niet mopperen hier eigenlijk. Mogen niet mopperen? Nee, want heel weinig last van hangjongeren. Heel weinig last van criminaliteit, ja. Nou, dat is ook wel goed om te horen, toch? Positief geluid. Toch? Ik vind het wel gesjoggen hier. Nou, mooi. Ja. Nou, het is goed. Het is goed. Hey, wat leuk dat die man die hier 30 jaar woont, dat hij zegt, ja, eigenlijk ben ik wel gewoon hartstikke blij met. We hebben hier niks te mopperen. Dat is natuurlijk ook wel een perspectief. Hier vaak, dit is wel een buurt die op alle indicatoren echt rood uitschiet. Op de negatieve indicatoren. Heel veel mensen wonen vaak ook, of juist misschien in dat soort buurten, met heel veel tevredenheid. Terwijl je denkt op basis van die cijfers van nou. Ja. Misschien is dat, want ik heb zelf ook ooit in een probleemwijk gewoond. Maar je had dat hele frame, of dat hele woord probleemwijk of kanswijk of ontwikkelwijk. Ja, het heeft toch iets akeligs ook. Veel mensen weten niet wie de ombudsman is en wat hij voor ze kan betekenen. Daarom loopt Munir op veel plaatsen naar binnen om zijn gezicht te laten zien. Kijk, het is een soort Turkse bakker, toch? Ik had een vraagje, hè? Ja? Nee. Weet je wat de ombudsman is? Nee. Kan je iemand anders vragen? Ja, nee, dat is bang. Kijk, ik ben de ombudsman, maar heel veel mensen kennen de ombudsman nog niet, hè? Dus. En wat is dat? Het is een, zeg maar, je beschermt burgers en bewoners tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Okay, dus als het, dan kan je daarmee contact opnemen. Ja. Maar zo zie je, dus nog wel veel werk te verrichten. Hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, succes. Ja. Mee op pad met Henrike Klok van woningcorporatie Rochdeel. Hoorden we in de reportage, Munir Ramlo. Je moet nog even aan je bekendheid werken. Ja, zeker. Dat wel. Ja. Maar je moet nog wat uitdagingen hebben. Nee, zeker. Je kent er al, heel veel mensen weten überhaupt niet dat je een klacht indient bij de gemeente. Hè. Dat is al onbekend. En de ombudsman zelf kennen ze ook vaak niet. Mm-hmm. En ik hoop eigenlijk door gewoon de wijk in te gaan met mensen die heel actief zijn in de buurt, de bekendheid van de ombudsman te vergroten. Want merk jij dat doordat het wantrouwen, en dat is ook heel erg gericht op de landelijke overheid in Den Haag, zeg maar, merk jij daarmee dat ook het vertrouwen op gemeentelijke politiek minder is bij burgers? Nou, je ziet in het rapport van Godfried Engberzen van begin november over vertrouwen in de overheid, dat niet alleen laag vertrouwen is in de overheid nationaal, maar ook dat het laag vertrouwen is in de gemeente. Mm. Ja. En dat is wel zorgelijk. Begrijp je het? Ja, ik begrijp het ook. Waar zit het in dan? Het zit ook wel in dat mensen zich niet gehoord en gezien voelen. En ik kan een paar voorbeelden. Want ik ben dus, ik kom van buiten, dus ik ben veel met mensen gaan praten om de stad goed te leren kennen. Mm-hmm. En wat bijvoorbeeld, ik noem een paar mensen hoor. Bijvoorbeeld Warda El Morabet, die is heel actief met allerlei moeders. Ik kook in de wijken in Oost. Mike Brandjes doet heel veel werk in Zuidoost. En Dick Glastra van Loon in Nieuw-West. En Flora Kokjes bijvoorbeeld in Noord. Dat is Esmeralda Jongmans. En de rode lijn is van al deze mensen die zeiden van, nou, we doen ongelooflijk belangrijk werk in de stad. We bereiken ook veel mensen die de gemeente helemaal niet bereikt. Maar als we contact hebben met de gemeente, dan zeggen ze, ja, het is wel aardig wat u doet, maar u bent helemaal geen gecertificeerde instelling. Of u bent geen stichting. Of u heeft, geen papieren om jongerenwerk te doen. En dat vind ik nou eigenlijk heel erg jammer. Want dan hebben deze mensen die zeggen, ja, ik vind het wel jammer dat de gemeente niet ziet wat ik hier doe. Maar dan, als je dat samenpakt, komt er dan neer dat er te veel vanuit regelgeving of alles moet officieel zijn? Wil het ertoe doen? Ik denk dat het denken in regels en in systemen en in budgetten zo dominant is. En dat is ook geen onwil, want ik ben ook hele goede ambtenaren tegengekomen. Maar denken is kennelijk zo erg dominant dat je de menselijke maat echt daadwerkelijk uit het oog verliest. En dat is gewoon een professionele valkuil. Dus je denkt niet meer in mensen. Maar want hoe denkt dan als ambtenaren met wie je hebt gesproken, zegt die willen wel, maar waar gaat het dan mis? Welke schakel? Nou, ik denk op verschillende niveaus. Ten eerste zijn wij als samenleving zelf best veel eisend op die overheid. En we zetten ook zelf druk op bestuurders van regel de woningnood, regel van alles in de stad. Mm. Nou, dat gaan vervolgens die bestuurders die gaan daar heel ambitieus aan de gang. In die ambtelijke organisatie voelen zij vervolgens heel erg de druk om te leveren. En dat kan niet altijd. En je komt dan in als het ware in een soort aandachtsvernauwing. En dan kan je niet meer zo heel vrij denken. Dat redelijke of open gesprek zoals ik dat voer in die wijken van goh, vertel eens over je leven. Waar loop je tegenaan? Wat maak je mee? Nou, die gesprekken worden er eigenlijk amper gevoerd. En dat is niet omdat ambtenaren het niet willen. Maar dat is omdat ze ook vastzitten in bijvoorbeeld productie die gehaald moet worden. En zo zetten we elkaar dus best wel vast. Nee, je moet de verantwoording afleggen ook weer voor wat zij hebben gedaan. Exact. En heel veel stress, denk ik ook. Ja. Kijk, we hebben het vaak over het doenvermogen van burgers. En daar is veel over gesproken als je komt in de schulden. Dus dan kan je niet goed meer rationele beslissingen maken. Maar dat geldt ook het doenvermogen voor de overheid. Mm. Dus als je als overheid te veel vastzit in bijvoorbeeld productie en in regels en je verdedigen in de media. Dan kom je op een gegeven moment ook niet meer toe aan dat open gesprek. En dan kan je ook niet meer helder nadenken. Mm. En als ombudsman zeg ik ook soms gekscherend, ik ben meervoudig onafhankelijk. Dus ik ben er ook voor die overheid. Ik ben er ook ervoor te zorgen dat de overheid en de burger eigenlijk op een effectieve manier met elkaar het gesprek aangaan. Maar dan komt het toch Moenisch op neer dat je bij wijze van spreken zou moeten kunnen zeggen dat iemand die in gesprek gaat met burgers, de ene dag dan kan hij 10 mensen te woord staan en de andere dag zijn het er misschien maar 3, omdat dat gewoon hele uitgebreide gesprekken zijn. Maar die vrijheid van kijken wat is er nou nodig, dat kan eigenlijk al niet. Nou, ik denk dat we dat meer zouden moeten toejuichen. Die open gesprekken. En dan heel veel mensen zullen zeggen, ja, maar wat levert dat koffiedrinken nou op en zo. Terwijl heel veel dingen van waarde zijn niet altijd te meten. En ik denk nou, juist die gesprekken zijn echt heel waardevol. Ja. Maar is dat op de stopera of zeg je, laat ze naar die mensen gaan? Of gebeurt dat al genoeg? Nou, ik zou zeggen, niet naar de stopera. Ga naar de mensen toe. Ja. En ga gewoon op pad. Ga met mensen praten. En er zijn ook heel veel professionals die je daarbij kunnen helpen. Dus mensen die bijvoorbeeld Flora-kokjes in Noord, die zien gewoon, dat is een organisatie die zich inzet voor mensen die geen papier hebben, de ongedocumenteerden, of mensen die gewoon echt in de schulden zitten. En die geven daar boodschappen aan die mensen. Die in dat doen, spreken ze een hoop mensen. En als je als ambtenaar bijvoorbeeld zou meegaan of bestuurder zou meegaan, dan zou je gewoon zoveel meer zien. Ja. En ik sprak gisteren toevallig alle fracties van de gemeenteraad, of in ieder geval 4 fracties. En er was 1 jongen van een politieke partij. Die was een buddy van iemand die het moeilijk heeft in het leven omdat hij chronisch ziek is. En hij zei tegen mij, ja, ik zie dan gewoon zoveel meer dan dat ik op papier heb gezien. En ik neem dat ook mee in mijn politieke werk. Ja, dat vond ik echt klasse. Dat is echt dat wat ik eigenlijk. Ik zei, joh, dat moet eigenlijk elk raadslid doen. Iedereen moet een bub voor iedereen krijgen. Ja. Inderdaad, want dan zie je ook veel meer. Kijk, ik gaf net een soort persoonlijke noot van dingen die ik dan zelf heb persoonlijk gezien. Ik doe ook geen verwijt aan mensen als je niet zulke mensen in je omgeving hebt. Maar ik denk dat het wel belangrijk is als je werkt voor de publieke sector. Dat je moet nadenken dat je ook niet al te snel een oordeel moet hebben over mensen. Ja. Dus wees voorzichtig. Het gaat eigenlijk echt in de brede zin. Hè? Het gaat ook over de hele discussie. Mensen die niet gevaccineerd zijn, hebben al heel snel een oordeel over ze. Terwijl even met ze praten van, goh, waar komt dat dan vandaan? Dat leert je misschien veel meer. Mm-hmm. Dus ook bijvoorbeeld over het bespioneren van moslims in de moskeeën. Wat zeer kwalijk is dat er komt voort uit bepaalde stereotype beelden die we hebben over mensen van, nou, die zullen dan misschien wel iets beramen of zo. En dat is eigenlijk in dat altijd een oordeel hebben over anderen en die praat in stereotyperingen. Ik denk dat dat heel schadelijk is. Ja, dit geeft jou al aardig wat dossiers op je bordje, zo gezegd. Heb je ook al, want ik weet dat Arre Zuurmond ook nog wel eens een boos telefoontje kreeg van de burgemeester. Heeft het jou dat ook al opgeleverd of niet? Nou, ik heb zelf gebeld met de burgemeester om samen op pad te gaan naar mensen die zich ook niet gehoord voelden. En dat waren mensen die wonen aan de Diemerzeedijk En die moesten uit hun woonboot. En daar wonen ze al 40 jaar. En zijn mensen van 75 jaar oud. En ik ben daar een van de eerste dagen naartoe gegaan. En dat was echt. Nou, de mensen zijn daar echt. Die zeiden van: u bent als ombudsman de eerste die echt komt luisteren en met ons het gesprek aangaat. En toen dacht ik, ja, maar wat hier gebeurt is gewoon heel onrechtvaardig. Deze mensen krijgen juridische brieven. Mm. Ze krijgen politie op zich afgestuurd. Maar er is nooit een wethouder, nooit een ambtenaar. Gewoon echt eens even komen kijken hoe de situatie zich nou. Dus arm in arm met Femke Halsema die kant op gegaan? Dus ik heb Femke Halsema gezegd, joh, Femke, zou je mee willen gaan? En ik vind het, ja, en toen hebben we daar gezeten. En zij heeft toen zelf het gesprek gevoerd. En ik vond dat grote klasse. Want wat zij deed is, zij ging echt op het open gesprek aan. Ja. En dat zou veel vaker moeten. Nou, ze geeft het goede voorbeeld. Ja. Dus ik hoop dat de gemeente dat voorbeeld gaat volgen. Ja, en Marjolein zei vertrouwen. Dat is eigenlijk. Maar wat je dus eigenlijk ook nodig hebt is tijd en ruimte. Want die stelle oordelen komen ook door stress en door gebrek aan tijd. En doordat niemand de tijd neemt om naar elkaar te kijken. Nee, in lichtjaren heeft niemand haast, hè? Dat was mijn boek. Het verhaal, inderdaad. Je bent pas 2 maanden bezig. Maar wat hoop je? Wat is jouw einddoel? Heb je dat voor jezelf gesteld, Monish? Nou, ik zou zeg maar heel graag willen dat. We hebben het heel vaak over bestuurscultuur moeten anders, hè? Ja, maar dat is natuurlijk. Praten is makkelijker dan doen. En nou. Ik zou heel graag willen dat ik als een soort ombudsman, als ik een soort coach van de overheid aan de gang ga, een coach van de burger, om te zorgen dat, nou ja, dat echt wel meer naar elkaar geluisterd wordt. Dat het ook aantoonbaar is, dat er meer naar geluisterd, dat er veel meer oog is voor de mens. En dat we wat voorzichtiger zijn met wat oordelen. Nou, ik ben jong en nog idealistisch, hè, dus ik probeer juist ook. Een beetje luizende pels zijn. Ja, een beetje ook, luizende pels, maar ook, ja, ook een spiegel. En af en toe streng, maar af en toe ook weer vriendelijk. Hè. Dus het is ook met wie je te maken hebt. En als doel heb ik van, ja, eigenlijk zou ik willen dat de ombudsman veel minder werk krijgt. Ja, dat klinkt heel raar. Maar dat is namelijk als de gemeente in eerste instantie al luistert naar mensen, goed beleid maakt, in eerste instantie, daar voorkom je eigenlijk zoveel leed mee. En ik hoop dus als coach dat ik eigenlijk voor kan zorgen dat anderen eigenlijk hun werk op een andere manier gaan doen. Maar met respect voor het burgerperspectief. En nu nog woonruimte vinden in Amsterdam. Ik wens je er veel succes mee. Dat wordt nog een hele strijd. Ja. Misschien heeft iemand nog een plekje over. Je weet het nooit. Moedig ze allemaal. Dankjewel. En succes. Oké, merci. De Nationale Nieuwsquiz. Hier gaan wij spelen met Boyd Zetten uit Krimpen aan de IJssel. Boyd, ja, goedemorgen. En welkom. Goedemorgen. Ja. Gisteren zijn er 66 punten neergezet. Denk je dat je daar overheen gaat komen? Vooraf denk ik altijd makkelijk, maar achteraf denk ik altijd, had ik nou maar wat gematerder gereageerd. Oh ja, dat. Neem die wijsheid mee met het beantwoorden van de vragen, zou ik zeggen. Ja, precies. We gaan beginnen. Succes. He's a real nowhere man. Het 2G-CTB, weten we uit de modelleringstudie van het RIVM, werkt aanzienlijk beter dan het 3G. Sitting in his nowhere land. We zullen dat natuurlijk alleen in de hoogrisico-settings inzetten. Maar we zullen het echt wel gaan gebruiken deze winter. Making all his plans for nobody. Flink pak wetgeving op dit moment richting de Kamer. Making all his plans for nobody. Zorgminister Hugo de Jonge stuurde gisteren het 2G-wetsvoorstel naar de Kamer. Welk kritisch adviesorgaan van de overheid wil dat daarin precies wordt vastgelegd wat een hoogrisicosituatie is? Het OMT. Nee, dat is de Raad van State. De Raad had namelijk flinke kritiek op het concept wetsvoorstel, maar zegt dat 2G-beleid uit grondwettelijk oogpunt wel te rechtvaardigen kan zijn. Ondertussen waren er gisteravond weer ongeregeldheden in verschillende steden. In welke stad in Overijssel zijn zeker 13 mensen opgepakt? Zwolle. Ja, dat was in Zwolle. En uit vrees voor rellen had de Zwolse burgemeester Snijders al een noodbevel tevoren afgekondigd. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Mensen met een laag inkomen zijn vaak extra gecontroleerd door de Belastingdienst bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Omdat de kans volgens de Belastingdienst op een onjuiste aanvraag bij mensen met lagere inkomens groter is, werd gebruik gemaakt van een algoritme om die gevallen eruit te pikken. In maart van dit jaar bleek al dat dit model discrimineerde. Een paar maanden geleden is daarom besloten om het model helemaal niet meer te gebruiken. De Belastingdienst controleerde dus jarenlang burgers met een laag inkomen. In welk jaar werd het zogeheten risicoclassificatiemodel ingevoerd? 2016 uit mijn hoofd. Ja, nee, helaas, 2013 was het. Oh, shit. Ja, het scheelt een paar jaar. Hogere inkomens werden juist bewust ontzien door de Belastingdienst. Dat nieuws kwam aan het licht na vragen van RTL Nieuws en welke krant? NRC? Nee, Trouw. Is het... Dit gaat goed. Nee, niet helemaal. Maar wetenschap in vraag 5 wellicht. We gaan weer een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het is een hele ander proces dan we gewend zijn in Nederland. Natuurlijk met meerdere gesprekken. En die zijn eigenlijk in een periode van 4 dagen zijn die verlopen. Maar dat ging vrij goed. Weet je op welk vlak je het moet zoeken? Nee. Nee. Ik zit heel erg te denken, maar ik denk dat ik hem moet passen. Ja, het is op sportgebied. Maar dat, ik kan me voorstellen dat het een... Koeman? Nee, is Giovanni van Bronckhorst. Was het. Werd gisteren gepresenteerd als nieuwe trainer precies van Rangers in Glasgow. Ja. Van Bronckhorst. Klopt, hij heeft Makai meegenomen. Precies. Hij zei niet bang te zijn voor een scenario dat welke andere Nederlandse trainer kort geleden overkwam. Koeman dan. Dat is wel Koeman. Ja, ging aan de slag natuurlijk bij zijn oude voetballiefde, maar werd daar ondanks ontslagen, Barcelona. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Je kunt een gokje wagen. Hè? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. En je hebt op zich de punten nodig. Maar kijk maar hoe tactisch je het wil spelen. Een persoon zoeken wij dus. Hier komen de hints. 4. Ik hoopte zo weer op de radar te komen. 3. Maar nu word ik bespot om mijn spot. Oh, Thierry Baudet. Nee, Diederik Ebbingen. Nee, voor 2 punten. Mijn verkiezing mag geen surprise zijn. Oh, Henny Huisman. Ja, dat was hem. Voor 1 punt. Ik vond voor de 2e keer de Lode Leeuw voor meest irritante BN'er in een reclame. Henny Huisman was degene die wij zochten. Hij wilde graag een comeback maken. De Lode Leeuw is natuurlijk van het programma Radar. Klopt. En hij won hem dus voor die reclame voor de 2e keer al. Bespot om de spot. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 2. Nou, dat gaat goed. Wordt wat lastig, hè? We gaan hem voor de eerst spelen, Boyd, de 2e ronde. Prima. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de beroepsorganisatie van verpleegkundigen die meer geweld in ziekenhuizen meldt? 91. Ja, voor de hoeveelste jaar op rij telt Nederland weer meer miljonairs? Tweede jaar. 6e jaar zelfs. Welke voetballer heeft het ontslag van Koeman oneerlijk genoemd? Messi. Ja, hoe heet de acteur die miljoenen moet betalen aan de producent van House of Cards? Dat is goed. Hoe lang mogen tennissers volgens nieuwe regels naar het toilet? 1 minuut. 3 minuten. In België is een depot van welke bezorgdienst gesloten na een inval van de arbeidsinspectie? Is goed. Welke partij wil al het bezit van harddrugs strafbaar stellen? CDA. Ja. Welke regionale omroep haalt logo-stickers van de busjes? Omroep Brabant. Dat is goed. Welke Nederlandse voetbalster is genomineerd voor FIFA Speelster van het jaar? Twijfel tussen Minima en Minima, hou ik kort op. Dan heb je het goed. Wat droeg Sinterklaas in 2019 onder zijn kleding? Ja, inderdaad. De VS heeft meer sancties opgelegd rond welke omstreden gaspijpleiding? De Nord Stream 2. Nord Stream 2, ja. Wie stopt volgend jaar als directeur topvoetbal bij de KNVB? Hoogkamp of Hoogland? Hoogma is het. En welke belangrijke Britse muziekprijzen gaan geen onderscheid maken tussen Brit mannen Awards. En vrouwen? De Brit Awards. Ja, die ging goed. Had je vraag 15 ook nog geweten? Welke basketballer? LeBron James inderdaad voor het eerst in zijn carrière geschorst na een elleboogstoot. Het is jammer van die eerste ronde, Boyd. Want, zonde. Ja, je had nu 10 vragen goed, dus kom je op een score van 20 in totaal. Anders was het natuurlijk heel wat beter gegaan. Helaas, helaas. Niet de win. Road to shame is hier. Dankjewel voor het meespelen. Okay, en pak een keer revanche, zou ik zeggen. Jullie ook, Moenie Schramlal. Dankjewel. Dankjewel. Voor je komst hier naartoe. Marjolein.